سوره نور د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دا سری رشتم سورت ده او مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره حشرنا دا په نزول کې یو سل دویم ده داود سورت دا ځان ساتل د ناکار صفاتونو نا د سورت ابتدا کې یو سلور احکامات دي چې پاغې د بی حیاي لار بندیږي هغه یو حکم شرعي دا دی وای په دې بدکار ازاني او زاني باندې رحم نکي بلکې دا الله کوم قانون او حد دی هغه جاری کوي دویم قانون دا دی چې دا فعل لا یلیق بالمؤمنین د مؤمنانو د شان سره خایي ګنا دریم حکم د چا چې پاک دامنې زنانا هسي په سبدنامه کې او سلور گواهان ور سره نشتا دا سی بی دین خلق اتیاد و ریوهی چی سباسو پاک دامن خلق بدنامینا او سلورم مسلد لعان دا تاسو د فقی کتابونو کی ویلی باب اللعان دارنگی مومنانی دی یوو کارونو نیرولی چی دا سبب د بدکاری او د زنا جوړیږي یو حکم اولنه سره وی پردو کورونو تبا نزئی حل تبا پو پردو زنانو مو نظرو لگی او دا نظر برستو زان پس ډیر نقصانات راونی اک ضرورت وی نو پردی کور کی اجازتو غوان زنانا با اڑخ لشی او دا اغا کور زناری نبئی سکاری غبتو کې دویم قانون دے مومنانو توئی چیزئی اپردئی زنانا مخل درلی قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم مومنانو تو فرمائے چیخ پل باز نظرون دکت کی پردو زنانو تا دن گوری درہم حکم دے و قل للمؤمنات یغددن من ابصارهن دی زنانو تم حکم کچدئی کت گوری سلورم حکم دې زنانو ته وی چې پلا راځي لګوره که پخبو کې سزه ورات دي ک پلا سو کې د دې اظهار بن کوي ولا يضربن بارجلهن پنزم حکم دې داسمر به نکاح ناری نه زنان دي نو دې په نکاح ور کوي شپغم یو غلام دې او هغه کتابت لټوي چې ما مخاطب کا نو مالکانو له وی خیر د کتابت ور سره وکي ومداد چې خپل وینځه په بدکارو مجبوره کوي دا و قوانین د دفع د فحشا د فارا دی صورت کې ذکر کوي دین علاوه دلائل نقلی دی پنځو آیاتونو کې او یو دو مثالونه الله ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها یاهودا سورۃ دی دې کې خبر او مبتدا محذوفه وا هذه سورۃ دا سورۃ دې انزلنا هارا لگل دمونگا یا سورت اندی دیکی مبتدا دا او دیکی تنوین دا تعظیم دا پارا دے نو دیکی تعریف راغ لے دے سورت عظیمت انزلنا ها انزلنا ہے خبر شو سورت عظیمت یو لوی سورت دے چی مورا لے گلے دے وفردناها او مونږ د دې احکامات فرض کړی دي. وانزلنا فیها آیات بینات رالی گلی دی مونگ پدی که آیاتون اخکار اخکارا لعلکم تذکرون دید پارا چه تاسو نصیحت قبول کئی. دا اولن قانون دی الزانیتو بدکار زنانا والزانی بدکار سڑے. کد دوی دا بدکاری پا دلیل شرعی سر ثابت شوا فجلی دو دا فاوی جما نمخ کس کلام کی تقدیر دے. ان ثبت زناهما بدلیل شرعی فجلی دو کل واحد منهما مئت جلدت. کد دی دا گناہ ثابت شوا پا دلیل شرعی نو اوهی دوی اوهی هر یود دی دوارونا مئت جلدت انسل دوریم. دا حکم دی د غیر شادی شد د پارا ای دی او سڑی وادن دی شوی او دی او خزی وادن دی شوی العیاذ باللہ او دی صدور د دا سکار راغی او دی شریعت مطابق ثابت شوا نو خلیفہ وقت د قاضی د فیصله مطابق د سلو درو حکم بکئی. خلق له نوې چې خلق د سوکرا گیر کی ځکه خلق خواسی بدنامول کئ نداکار حد دا د خلیفہ کار دی. سل دوری بای اد دوری خپل تفصیل دی چې دورا با سنگا ای سنگا وال بای پکم زی بے وے پکم زی بے نوے داغی خپل تفصیل فقہائے کرامو ذکر کرے. ذکر بدن کے باز ادا سے زائیون دی چی یو گزار سر سڑے مڑکی ناغا فقہاو ذکر کری چی دا سی گزار بای دی اندازے سر با دوروی او پا دی دی زیبه وی او پا دی دی زیبه نوی او د درو وحل وحن که بخپل یو ماهر و تجربه کار سڑه وی. وَلَا تَأَخُذْكُمْ اُدِنِنِ سِتَاسُ لَرَبِهِ مَا پَدِ دُوَارُ رَعَفَتٌ فِي دِينِ اللَّهِ نَرْمِي فِي دِينِ اللَّهِ پَبَارَدْ جَارِ كُولُو دا قانون او حد دا الله کې دا الله حد دے دا الله قانون دے نو تبد دی پجاری کولو کې نرمین کې ان کنتم کای تاسو تؤمنون بالله چی ایمان ساتای په الله والیوم الاخر او پرز رستنی ولیشهد اور حاضر دی شی عذابهما سزا ورکولو د دې دواړو تا طائفه من المؤمنین یو ډل د مؤمنانو نای دي موجود وی چې دا دورې لګي چې دا خلک ته عبرت حاصل کی دا خلک عبرت حاصل کی نو دا سزا دې د خلکو روان دی ورکی چې هغه موجود وی او د دای دا دورې په خپل سترګو باندې وګوري. دا اولنی قانون د آیات مبارکه کې وګوره دا د غیر شادی شوده او د پاره ده په احادیثو کې راغلی ککم خزا سره شادی شوده وی اول اعاذ بالله داینه دا کار خکار شو اصلور سړو په گواهیو کا ور د خزو گواہی په دې باب کې منظور نه ده. اگر که د ټولي دنیا خزر اجم شي نو که خزه دا خبرو کا بس دا دې بدنامي ولګو لدی دا بس سزا ملاوي د دې گواہی دې کې الله او رسول منظورای نه ده سره خلوازه یو کرا وایي د خزو گواہی په دې باب کې منظور نه ده. اگر که یو لاک خزو چې موږ دا سې لیدلی الله او رسول د دې خبره په دې کې نه منزورای او د شادی شدو د پارا سنگسار دے که جرعی نداکاروشی ناغی براولی او پکانو بیولی تردی پوری چی دیسشی پدی حال کی مرشی داد اللہ حکم و قانون دے الزانی لا ینکحو آیات اول ترجمه تگو رئی الزانی بدکار سڑے لا ینکحو دے نکانکی عادتن الا زانیتن مگر د بدکار سرا او مشرکتن یاداغینم گندا یعنی مشرک سرا وزانیتو او بدکار زنانا لا ینکحوها نکابان نالی دا الا زانن مگر بدکار سڑے او مشرکن یا مشرک سڑے وحرم ذالک علی المؤمنین حرام کڑشو دداکار پا مومنانو گورا آیات کے اشکال لے اشکال داو چې څنګه منع ک نکاح د زانی سره چې مؤمن سره ونه کوي اعلان کیا غه مؤمن ادا یک څوک بدکار دی او مؤمن خو دی او که څوک بدکار ده هم مؤمن ادا نو د مؤمن خو مؤمن سره اگر ک گنہگار دی نکاح کیږي نو دې چې څنګه وای و حرم ذالک اید دی بدکار سڑی یا د بدکار زنان سر سنگ نکا حرام کا دا اگر چه سو غورا خون دا خونا جائے زمن دا ہاں بھائی چوک پیشکال پوشو چه جواب بانے رست پوشی نباز علماء چه دی تکتلی چی وی دا حرام دا پا مومنانو نی وی دا حکم منسوخ دے یو قول پا جواباتو کدا دے وی دا حکمو خو منسوخ شوی دے زکا بدکار زنانا و بدکار سلی سر نکاگر کا غراب زل ندا خدا خو ناجائزم ندا دا باز فقهاو پا نزوری دا فقهاو پا کی اختلاف شتا دویم جواب داو چې آیات محکم نه منسوخ نه لري خو کامل مؤمن باندې دا نکاح حرام ده علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی ادا غي غني وجه ذکر کړی اغاثه اللحفان الجواب الکافی کې داغی گنی وجی ذکر کری دی کامل مومن دی نویده با دبتکار زنان سر نکان کئی او یو کامل مومن دا ندادی دبتکار سڑی سر نکان کئی دا قول دی دا حافظ ابن قیم رحم اللہ ادے گره پا دلائلو دیر وزندار کڑے ذکر دا خلق چیو خبر کئی نو پاغی دلیل ذکر کئی ور علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی وی سمر آیاتونو کی اللہ ویلی چی گندو خلقو نلری شئی لکو گوری آیات دا سور مدثر داد ابن قیم رحمه الله دلائلی سوره مدثر آیات گوری پنزم نمبر والرجز فهجر او گندگی چه دا فهجر نو د دین دوامن لرشا او دین هجرانو کا نو زانی او زانیم یو قسم گندگی دا او د غندګین د الله حکم د فحجر والرجز فهجر. دارنگی آیات دی سورہ نساء گو رئی سورہ نساء آیات گو رئی 140 نمبر دی پینزم پاری آخر کے اللہ وی دی گندو خلقو سر گو رئی صحبت عارضی مکوئی انکم اذن مثلهم. اے آیات کی دا جملہ زمون تائید دے 140 نمبر آیات دے وی گندہ خلق دی نگر عاریزی ناستا بم ورسرنکے او کور سرکی ناستای انکم اذن مثلهم. اے عاریزی صحبت کی وی تم دا دغنتی شوی نو دا خزی او خاون خو عاریزی صحبت ندے دا خدای می صحبت دے. ا د ابن قیم د خبرو په وزن باندې ځان پوي وای ور عارضی د ګردو خلکو سره کېنا چې وینکو می ذم مثله تاسو د دوی غنتی نو د خزی خاون خو عارضی صحبت نه دے دا خدای می صحبت دے. دارنګ وګورئ سوره صافات درويشتمه پاره کې راځي آیات وګورئ د سوره صافات دویشتم نمبر آیات وګورئ احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. احشر امر د ملائکو ته وای را جمع کیا کسان چې ظالمان دي وازواجهم او د دوی غبی بیانې چې غم د دوی غنتی دي وما كانوا يعبدون فهدوهم الى صراط الجحيم. وګوره کله چې قران عارضی مجالست او عارضی ناس ته بند کړی دا نو د خزی خاون خو دایمي صحبت او مرګرتیا دا بل ابن قیم رحم الله یو خبره کوي سوچ کوي وای ګوره نکاح کې د محسنین او د محسنات قیدونه الله لګولي دا یو صفت ده نکاح وکم سړي سره کې وای محسنین غیر مصافحین او محسنات غیر مصافحات. ادا د اصول یو مساله را وای کوم شی چې موصوف وی په یو صفت یا مشروط ده په یو شرط نو د امام شافعی رحم الله مذهب دا ده وای په انتفاء د شرط او په انتفاء د صفت انتفاء د موصوف او مشروط مرازی دا صفت نشته موصوف منتفی شو او شرط نو نو مشروط منتفی شو نو نکاح کې دا د کوم زنانو سره نکاح وکې محصنات غیر مصافحات. امام ابو حنیفه رحم الله مسلک اگر چه دا احناف د اصول مسره تاسو ویلی و یو شی چې مشروطی په یو شرط او موصوف د په یو صفت نو په انتفاع د صفت او د شرط انتفاع د مشروط او موصوف ناراضي اگر چې کامل والے پکې پاتې نشو شی ناقص پاتې شو. دا مسلک د حافظ ابن قیم رحمه الله دارنګه رستو دی صورت کې وې دام دای دلیل له وګورئ آیات شپږشتم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. گنده خزی د گنده وسړو د پاره دي والخبيثون للخبيثات او گنده د سړو نه د پاره د گنده او د زنانو دي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. دا دویم جوابو دریم جواب علماء دا کړه آیات محکم دے منسوخ نه دي دی دے کی د نکاح نه نکاح شرعی نه د مراد بلکې مراد تی وتی او صحبت ته احرم ذالک کی ذالک مشار الیہ نکاح نہ دا بلکہ زنا دا وګور معنا بداسی شی ازانی بدکار سړے لا ینکحو دین ملاوی کی په وخت بدکارای کی الا زانیتن مگر د بدکار سرا انکا قران کيم په معنا د وتی او صحبت راغلی وی فلا تحل له حتا تنكح زوجا غيره والزانيه بدكار زنانا لا ينكحها نملاوي کی دې صرف وحد بدکارای کی الا زان او مشرک وحرم ذلك او حرام کړي شوی د زنا على المؤمنين فمؤمنانو وګوره په دې توجیه په آیات کې اشکال را نغې یو سلورم وجم علماو ذکر کړي ادا زمون مشایخ خدا قول غره کړي وای دي دې کې عادت مراد ده ازانی لا ينكحو عادتن إلا زانیتن او مشرکتن بدکار سڑے دے نکان کئی عادتن مگر د بدکار سرا او یاد مشرک سرا او بدکارا عادتن نکان کئی دے سرا مگر بدکارا او مشرک ار سوخ پل جنس تا میلان کئی وحرم ذالک علی المومنین اور گند خلق دینو عادتن اغید مسلمانانو پزے یہودو نسواراو سر نکا کئی د نیکانو پزے د بدانو بدکارو سر رشتے کئی عادت دا غید آلے ہر طبیعت والا کی جس گندگی وی ناغنورو گندگو والا تا میلان کئی ندل تا خبر دا عادت دا د جواز او د عدم جواز ندا والذین یرمون المحصنات هاغه خلق چې بدنامی لګئی په پاک دا منو زنانو اگر دا حکم د محسنینم دی که په پاک سړی چا بدنامی د زنا او لګول دا غم دا حکم نه هاغه خلق چې بدنامی لګئی د زنا په پاک دا منو زنانو باندې اسی بی سیو زنان بانی تورو تحمتو لگولو یو سڑی بانی اسی بی سائبو لگولو ثم لم یاتو بی اربعت شہداء ابیرات للو نکل پسلورو گواہانو او دا گواہان بم سڑی وی او دسترگو دلی دو گواہی بکئی لکو سلور گواہان رانو استل فجلدوهم نوهیدی بدنامی لګونکو لرا پدرو سمانی نجلد تنثیا دوری اتیا تیا دوری لگاو کای ننغه بدنامی دوبر آسان کار بلکې یو رس کی مون سو رس کو تاسو برستو ګورای الله په دې خلق لا نثر علی ګری او قصف المحسنات والمحسنين ده گناه کبائر نه ده ادا ده حقوق العباد نه ده نو پتوبوم نخلاصيږي چې معاف کړي وي اسی دی او سره شرمولو بدنام دي کو او زنانه دي اسی غریبش مشرمول ابیا پښتنو کې خدا شه ډېر خطرناک ده پښتانه چې د غیرت په نوم کم قتلونه کوي دا ټول د قران او سنت نه خلاف دي دغه ګیو زنانا په خبرو لري دغه مړکای اګه چا سی وی جدا سی شی رانا مړ نشته خو بس خزه مړکا او سړی مړکو نو دی دې کې خو تهمت لګاون کې قاتلم جوړ شو تهمت یو لګول ناخذ سړی په خلکو اسی به سمړ کو د پښتنو د غیرت په نوم چې کوم قتل کوي دا ګوره د قران او سنت نه سراسر ایسره مخالفت ده جهالت ده اپرز د قیامت بدلی جواب د مالک روان دی ورکای فجلدوهم ثمانین جلدتن وهی دویل رعتیا دوری ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا مقبل وید دوی گواهی امیشا ور دمره بدنام شریعتو ګرځولو وېد داسې سړو گواہی ون قبل وې چې هغه پاک دامنې سړیا زنان بدنام کی اولائک هم الفاسقون او دغه خلقم دوی نافرمان دي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وسم بعد ذالک فسد دینا ا دا استثناء د سندا نو دا من الفاسقین د پنځ د امام ابو حنیفه رحم الله او پنځ د باز علماء او دا استثناء د کل ندا وربخ کی څو خبرې ذکر شي یو وای په درو یو وای دویم وای گواهی مقبل وای ادریم وای فاسقان دی اوس وای الا الذين تابوا نو دا استثناء د دې کل نه د کد بعض نه دا نو دا د ائمو یو اجتهادی مسله امام ابو حنیفه رحم الله او استثناء د من الفاسقین کتبه ویست نو فاسق نه ده گواہی به بیام نه قبله گواہی به بیام سره کی قبلی کی بنا ادا نور علماء او اجدا استثناء د دې کل نه لا که صحیح توبه ویست نو فاسقم نه ده او اس به گواہی مشران قبليږي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویستا من بعد ذالک پس د دینا واصلحوا او درست کو خپل عمل فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِشَكَّ اللَّهُ بَخُنْكَ أَوْ مَهْرُبَانَ ذِ اے اوس پرتو خلق باندې خو به تهمت څوک نه لګي او د شریعت حکم هم د پرده ده ځکه کې اوس اړي په اوس پاک سړی او پاکه زنانه تهمت لګولو نوس به شریعت د دنه مطالبه کوي چې سلور گواهان به پیش کړي نچی دے سلور گواہان نشی را وستے او دا سے ممکنم ندا چی سلور کسان دی ولاڑی او دا شیدی اگوری پوئی گئی دی شریعت پا حکم نو دا سطر او دا پردی حکم دے نو دے خو بدا سے نکی خوال عیاض باللہ کخاون اولی دل چی دا دا بی بی دا سے کئی ناک چپکی گی ام پا اور کی ولاڑ دے او پا تکلیف دے او کسوائی التورتاتیا دوری دی دے بس کئی نداغی دا پارا دا لعان مسئلہ اللہ رویستا والذین آغا کسان یرمون ازواجهم چه دا زنا عیبو لگوی پخپلو بی بیانو اے دا قاضی سرا و خلیفہ سر دعوت دائرہ کا چه ما دا خپل بی بی پا بدکاری کتنی ولم يكن لهم شهداء او نوی دوی د پار غواهان تشخاون لدل قتل کړي الا انفسهم مگر نفسونه د دوی فشهادت احدهم نو گواہی د یو د دوی فشهادت احدهم نو گواہی د یو د دوی اربع شهادات سلور زری گواہی بئی باللہ پنم دا اللہ ادا سڑے براشی اقاضی ستا بمخل او درولشی یو زلب وئی ز اللہ گواکوم چه ما دا خزد اسی لی دلیوا او هر زل بورت نصیحت کئی سلور زلی گواہی بی پنم دا اللہ انہو لمن الصادقین چی بیشک دے خام خاد رشتینو ندے اگور لعان شہادات موکدات بالایمان دی دا احناف پنیز گواہی دی سلور زلی او داب په قسم سر مضبوطو لشی امام شافعی رحم الله دا ایمان موکده دی قسم ده خو مضبوط شوه ده او دا قول ده امام مالک او ده امام احمد رحم الله ام ده لګور سوک چې اهل د قسم وی ناغیب دا قسم خوري دا امام شافعی رحم الله پنیز او د نور او ائمه پنیز امام ابو حنیفه رحم الله پنیز دا گواہی بهر غسوک کئ چې اهل د شهادت ده ذکر لعان شهادات موکدات بالایمان دی پنیز د احنافو دا گواہی دا او شوافی وی ندا قسمو ندی نسلور زلی گواہی بی پنم دا اللہ چیز گواہی کوم دا اللہ پنم قسم خورم انہو چی بیشک دا خاون دا کم نسبت چه خزل کئی لمن الصادقین خام خاده درشتی رونده والخامست و پینزم زلبوی ان لعنت اللہ علیه دا چه بیشک لعنت دا اللہ دی پد انکان من الكاذبین کچری وی دا خاوند دروغ جنو نام اگر قاضی به او درای پینځم ځل باندې شګور دا خبره ګوره بس خبره واجبه دا الله نه ویریګا نو که خاون ځان دروغ جن کو چاو دروغ وا نو بس اتیا درې به اواله شي او کنا په پینځم ظالم گواہی د قسم سره وکا نو دې د اتیا درو نخلاص شو اس خزہ براولی اغیل ابوائی چی خاون خو پین سلور زلی دا سی ہوئی پا پینزم زلی دا سی ہوئی ندابم سلور زلی گواہی ہو کی پنم دا اللہ ہر زل بوائی ز گواہی کوم ادا سی گواہی کوم چی دا اللہ پنم قسم خورم چی دا خاون چی ما تکم نسبت کئی دے دا دروغ جنو ندے وَيَدْرَأُ أَدَفَكَوِي عَنْهَا الْعَذَابَ ذِي خِزْنَ سَزَا چې هغه رجم او سنگسار دې ان تشهد اربع شهادات بالله دا ان تشهد اربع شهادات بالله دا فاعل د يدرؤ د پاره دې سلور زلي گواهي د الله په نوم با د دین عذاب د فکای او هر زلبوی انہو لمن الكاذبین چی بیشک دا خاوند دی دا خام خاد دروغ جنو ندے پینزم زل چی وی نو کاذب او درے چی گورا گورے دا خیرت خبری ډیر گرانی دی او د دنیا دا بطیری شی نو کدی زان دروغ جن کو خاوند دی رشتینی کو نو دیتا بد سنگسار سزاوی دا برجم کو نشی او کنا پینزم زلی ہوئی نو بس دام خلاص شوا او دام متلاعنین بیا جمع کی دینشی والخامستا او پینزم زل دا زنانب وئی ان غضب اللہ علیہا چی بیشک غضب دا اللہ دیوی پدی خزا انکان من السوادقین کچری وی دا خاوند دی درشتینو نام گرد سڑی پارا کی پینزم زل کی لبز لانت ذکر کو او دا خز بارا کی لبز غزب ذکر کو وی گرد غالب پا سڑی کی دا دی چی دے زان نشرمائی زکت دا خز بدنام دل خود دا بدنام دل لی خو معلومی گی دا چه ده رشتینی ده معذور ده نو زکه سلورم زل د دې په حق غضب ذکر کو زکه مغضوب علیه هغه چاته وای چې حق پیجنې خو مخته اړای نو دا غضب زکه ذکر کو چې دا خزه حق پیجنې خو سره د پوهې د حق نه مخړای یاد دی و جنه زنان سر پینزم زن لزی غزب ذکر کو وی زنان دل لفظ دیر استعمالی کم لفظ چی دیر استعمالی گی نو داغی اغا اثرات او یرد زلن لریشی نو دی سر لفظ لانت پینزم زن کی ذکر نکو پینزم زن دل لانت پزے لفظ غضب دی سر ذکر کو زکه زنانا لفظ لعنت ډیر استعمالی لکه حدیث کې راغلی تکسرن اللعنا وتکفرن العشیر بس چې دای داسیو کی دای به همیشه د پاره یو بل نه جدا شي ولولا فضل الله علیکم کچره نو فضل الله پتا سو ورحمته او رحمت د الله گورا دا آیات بار بار مکرر دے زکا منافقانو دا اللہ دا پیغمبر پا بی بی بانی تحمت لگو لیو اللہ دورا پا قہر و غزب کی راغ لیو کچر فضل و رحمت نوے نو ہر سبے تبا کریوے گورا دا آیات دل تم دے دان سرولی کچو پیرے مکرر دے سوار لسم آیات کی مرازی دا پشلم یاد کی بیا رازی او په یوشتم کی بیا روان دے نو سلور کرتا دا آیات مکرر دے او د لولا جواب دی دے کی محذوف دے ولولا فضل الله علیکم ورحمته لعاجلکم فی العقوبہ کچره نو فضل الله پتا سو رحمت د الله نو پازاب در کولو کې به تلوار کړي وا وان الله تواب حکیم او بشک الله تواب حکیم تواب حکیم ډیر توبه قبل انکه او خاوند حکمتونو له ور آیاتونو کې علما او بازي لطائف او نکات ذکر کړي دوی میات کې الزانیت او مخ کې کو والزانی رست کو بیا اور پسی په آیات دریم کې الزانی مخ کې کو او الزانی والزانیت رست کا وې دي کې وجد تقدیم او دې بل آیات کې وجد تاخير سوا دا اول په حکم د زنا کې ده د زنا حکم ذکر کوي والاصل فيه المرأه اصل پدې کې مرأه وا نزکه مقدم کو یا وجه علما او دا ذکر کړي وای من ہے سو کان فی ذلک الزمان زنا النساء فاش دا وخت کې د زنانو زنا بالکل فاش خوروا او د اماء العرب او بغایا او د پار جنډي وچ پکورو نو درولي وي ادا دویم په دویم آیات چې دی کی تقدیم د زانی دی او تاخير د زانی دی دا د نکاح بارک دی اصل په نکاح کی ذکور وی نو زکه دې دې کې هغه مخ کې کو ان الذين بشکا کسان جاءو بالافك چرات للی کړي دي په دې درو سرا عصبت منکم دا یو ډل د دتا سنا اډل یو لتا سنوي ځکه عبد الله ابن ابي دم ځان ته مسلمان وي او منافق ا دمر چالا کو چې تهمت لګولو نو بازي مسلمانان په دې دوکه کې راوستل. کله مسلمانم ساده وي ادم منافق په مکر کې راشي ويعصبتهم منكم دا وډل د تاسونا لا تحسبوه شرا لكم ګومان مکوي په دې چې داګ ناکار د تاسو د پارا بل هو خير لكم بلکې دا غوړه د تاسو د پارا. دګي د بيبي او لوی شان الله بیان کو او اهل علم لیکلي وي ګره يوسف عليه السلام باندې تهمت لګیدو نو صفاحي چا بیان کا وشاهد شاهد من اهلها د خزي د تبرنه یو گواو یا یو معصوم او یا لوی هغه پاکي بیان کا. اپا مریم بی بی چه تهمتو لگی دو نو پا غیق کے معشوم بچی عیسیٰ علیہ السلام پاکی بیان کا. خجد سید العالمین نمبر راغے نو الہ العالمین پا خپل صاف فائی بیان کا ند معشوم او ند بلچا پخلے بانے وردالس آیاتون د بی بی بارک راغلی وی او دالس آیاتون وی چی بی بی پاک دا او دا تهمت لگون کی دا دی مشر منافق دے. ابی بیم فرمائی ماشان دم رلوی نگنلو ما خوی پیغمبر بخوب وینی ما لس پتا وچی زما بارک و لس آیاتون رازی ذابت القیامت پوری لستیشی چونکہ دا نسبت دا پیغمبرو ہر شے نسبت سر اوچتی گی اخکتکی گی چونکہ شان دا سید الانبیاء لوئے دے نبی بیانو سر داغوی نسبتو نسبت سر شے اوچتی گی ورطا سکر ہے پا کپڑی خلق سپلی سپا کئی وکو قرآن شریف لیتی قمیس جوڑ کو نو قرآن سر اغم سینی سر جخت کری ابی آغا کپڑم ور سرخ کو لئی لیکل امرئیم منهم دا پار دا هر یو کسد دوینا چدا تهمت لگولے مکتا سب من الاسمی آغا سزا وی چی کسب کری دا دگنانا والذی آغا کس تولا چې متولی شوه او کبرهو د لوی دروغ د دې منهم د دوینا. عبد الله ابن ابي ابن سلول یادای دې دې خبره مشر جوړ شوه او تولا متولی شوه او تولا روچت کړیو کبرهو لوی بوج د دې دروغو منهم د دوینا لهو عذاب عظیم دا غد پار عذاب لوی دې پور د جهنم کې. لولا سمعتموه ولنشتا صدا خبر و اوریدا ظن المؤمنون خیال بکړه و مؤمنانو سړو والمؤمنات و مؤمنانو زنانو بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا فَخْبُلُ زَانُنُ دَخَيْر ایک او خبر دا عام مومنانو سر مناسب ندا او دا عام مومناتو سر مناسب ندا ندا اللہ دا حبیب او دا امہات المومنین سر بسنگ مناسب ویب اے پزان بے دا خیر گی خیال و گمان کڑے وے وقالو او دی مومنانو سڑو او زنانو بویلوے هذا افکم مبین دا دروغ دیخکارا. لولا جاہو علیه اولی راتلن دکڑی دی پدی بی اربعت شہداء پسلورو گواہانو سرا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا كَلَ چِرَاتْلِ الْنِدِي كِرِ دَي بِشُهَدَائِ پَغَوَاهَانُ سَرَا فَأُولَائِكَ دَغَ خَلَقْ عِنْدَ اللَّهِ اے فِي حُکْمِهِ وَشَرِيعَتِهِ دَي دَا اللَّهَ پَ حُکَمُ وَشَرِيعَتْ كِ هُمُ الْكَاذِبُونَ هُمْ دْوِي كَامِلَ وَمُكَمَّلْ دَرُغْ جَنْدِي وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کچره نو فضل د الله پتا سو ورحمته رحمت د الله فی الدنیا په دنیا کې چې دمرا نعمتونه دربانی کړي اپا هغه نعمتونو کې او داد چې الله د توبې د پاره مهلت ورکړي والآخره او په آخرت کې د الله فضل او رحم نوې چې الله عفو او مغفرت کوي پس د توبې نه لمسکم نخام خارسی دلی بیوی تاسو تا فی ما پاغ خبرو کی افستم فیه چی تاسو وردن نشوی ای پاغی کی افستم مانا و خوزتم فیه وردن نشوی ای پاغی کی رسی دلی بیوی تاسو تا عذاب عزویم عذاب نویم اِذَ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ امام مجاہد تَلَقَّوْنَهُ مانا کړي يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ کله چې نقل کوله تاسو دا خبره دی یو بل نه پخپلو جبو سره تَلَقَّوْنَهُ يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ امام مجاہد رحمه الله وي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ویدا من ولق اللسان یعنی الکذب از تلقونہو کلچ دا دروغ وی تاسو بی السنتکم پخپل جبو و تقولون او تاسو وی بی افواہکم پخپل خلو ما هوا لیس لکم بیہی علمن چه نو تاسو لر پاغی سیلم او پوها و تحسبونهو حیناً اتاسو گمان کولو پدی حیناً چه دا معمولی خبر دا زما دا حبیب دی عزت او دای دا حرمت سره دی او خبر تعلق دی اتاسو پی گمان کولو حیناً چه دا گنی معمولی خبر دا و هو عند الله عظیم او داد الله پنځ لوی د ګنا خبره وا ولولا سمعتموه ولنا چکلا اوریدل و تاسو دا خبره قلتم تاسو به ویل و ما يكون لنا ندی مناسب مون لران نتکلم به هاذا چی خبره قدر لو کو پدی مون خپل جب پدی ک کړول نشو سبحانک پاکی دتا لرا هذا بهتان عظیم دا دروغ دی عظیم الشان او بهتان غ دروغ توي چې اوریدون کې حیران پاتشي یعزکم الله نصیحت در کوي تاسو ته الله ان تعودو دا چې واپس نشي تاسو لمثله ابدا مثل د دې خبرې ته هميشه ان كنتم مؤمنين کایي تاسو مؤمنان ويبين الله لكم الايات او بيان الله تاسو ته آیاتنا والله عليم حكيم الله په دې او خاوند حکمتونو دې ان الذين بيشكها كسان يحبون دیده که محبت پا مانا دی ارادی او د قصد یحبونا یریدونا و یقصدونا بیشک آغا خلق چی اراده لری انتشیع الفاحشتو چی خوارشی بی حیائی چی خوارشی بد خبرا فی الذین آمنو پا آغا کسانو کچی مومنان دیب لهم عذاب علیم دوی د پارا عذاب ده دردناک فی الدنیا په دنیا کې دنیا کې څه عذاب ده حد قذف ده د بهای خبره خورکا او یو پاک سړی او پاکه زنانه بدنامی نو عذاب علیم فی الدنیا بحد القذف ذیل عذاب د درناک په دنیا کې چې حد قذف نه اتیا دریب والے کیږي والآخرت او په آخرت کې عذاب علیم نه په اور والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو پوهیږئ نه ولولا فضل الله عليكم کچرن فضل الله پتا سو رحمت رحمت الله لا عجلكم بالعقوبه نو پتلوار به عذاب درکړی ودا د لولا جواب وان الله رؤوف الرحيم او بشک الله نرمی کون کې او مهربان ده یا ایه الذین امنو اے ایمان والو لا تتبعوا مرواني گئی خطوات الشیطانی د قدمونو د شیطان پسې مخکې مور تیرو چې خطوات الشیطان سدي هر شی چې د شریعت نه خلاف دی ګنا دا دیتہ د شیطان قدمونه وای و من یتبع ارسو چروان شو خطوات الشیطانی د قدمونو د شیطان پسې فَإِنَّهُ بِشَكَ دَا شَيْطَانِ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَائِ حُکَمْ كَيْدْ بِهَيَایُ وَالْمُنْكَرْ اَوْدَنَا رَوَاو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَچَرِ نَوِ فَضَلْ دَا اللَّهِ پَتَاسُ وَرَحْمَتُ رَحْمَتْ دَا اللَّهِ مَا زَكَا مِنْكُمْ نَوَوِ پَاکْشِوِ دَ تَاسُ نَدْ گُنَاهُنُنَا من حد یوتن ابدا میشا ولیکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ پاکوی ہر غچال رچو غواڑی واللہ سمیع علی اللہ اریدن کیو پوہ دے اے دی تحمت لگون کو کی او کس چڈیر خکل مسلمانو کل مسلمانم دسا دوالی دو وجنا د منافقانو په خبرو کې را سړې سم ده او بس مجلس کې راغې مستح رضی الله عنه عبد الله ابن ابي مستح دا ابو بکر رضی الله عنه خپلو اده غریب ومنذبه په خرچه کولا نو دیم په دې کې شاملو نا ابو بکر رضی الله عنه قسم خورلو چې زب په د نور خرچ نه کوم زکه دا یو لوی درد ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته زکه بیبی ته د خبره پته نه و کور ته جلاړه او پته ولګی د جړل ابو بکر رضی الله عنه چې بیبی کور ته لاړه نو غی تلاوت کولو نو کله چې لور بیبی په جړا او کتا نو مور ته وای دا اولی جاړي وې د منافقانو د تهمت غ خبره ورته رسیدلې نو صدیق رضی الله عنه نور څونه وي خو په جړا شو وې جړل صدیق رضی الله عنه او یو جمله دخلې نه وي وې مونږ چې په حالت د کفر کې نو دا خبره مونږ ته چانه وی کړې او دا نسبتونه مونږ ته نه کېدل او نه دا په مونږ کې اوس خو الله په اسلام عزت ملکو اس په دا نسبتونه متسنګ کی نو قسم خوړل او چیز به په د خرچه نکوم نو الله دا آیات رولې ګلو او ګور دی آیات کې د صدیق رضی الله عنه سره لوی شان د تقول الفضل وای انا چې د چا صفات کوي نو کله ټول دنیا مزمت کوي نو اسه هغه وای خاولوم الخفاش لا یزر الشمس خبره ده ولا يأت لي قسم دي نخري زان دي قسم سر نمني كي اول الفضل منكم خاوندان د زیادت پدين کې د تاسو نا الله ابو بکر رضی الله عنه تا د ټول امت په نسبت اول الفضل وای خاوند زیادت پدين کې منكم د تاسو نا ځکه دا د امت اجماع ده چې د انبیاء علیهم السلام نه پس افضل بشر هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے قسم سر دزان نمنی کئی خاوندان د زیادت بدین کی دتا سنا والساعتی او دمال داری ایو تو دا تی قسم دی نخری چی دی بورکڑ نکئی اولی القربا خاوندانو دخپل ولیتا والمساکین او غریبانانو تا والمهاجرین او مهاجرین تا چې هغه هجرت کړي د الله لپاره کې وليعفو معفي دیو کې وليصفحو او درگذر دیو کې الا تحبون آیات سمنا نساتای ای یغفر الله لكم چې الله درته بخنو کی په مقابله د عفو او صفه کې. و اذا آیات چې نازل شو قال الصدیق والله انی احب ان یغفر الله لی رواه الشیخان. صدیق رضی الله عنه قسم می دی په الله زمین ساتم چې الله ماته بخنو کی. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړي. آیا مینا نساتای ان یغفر الله لكم بمقابله عفوکم وصفحکم چې الله درته بخنو کی په مقابله د معافی او د درگذر کې چې چا در سره بد کړي. والله غفور الرحیم الله بخون کې او مهربان دی. ان الذين بشکها کسان يرمون المحصنات الغافلات چې بدنامي لګي د بدکارو په پاک دامنو مؤمنو په پاک دامنو زنانو الغافلات چې غینا خبر دي المؤمنات او مؤمني دي لعنو فی الدنیا والآخرہ دی پا لعنت کری شوی دی پا دنیا و پا آخرت کی ولهم عذاب عظیم او دوی د پارا عذاب دنویم. یوم تشهد علیہم السنتهم پا کمرز چی گواہی با کئی پا دوی جبی ددوی و ایدیهم لا سند دوی و ارجلهم خفی ددوی بما کانو یعملون پا سبب دا هوا چیو دی چی دی با کم عمل کولو. ایرہ گدر توی جبا با گواہی کئی لا سنا خفی با کئی. او سورہ یاسین کی وئی اليوم نختم على افواههم وينن ورث فخلو مهر وو دواړو آیاتونو کې ظاهرا اشکال لے ابای پوښوي دلته وای جبې به گواہی کوي اسوره یاسین کې وای پخله ورث مهر وو لا سخفي به خبرې کوي ظاهرا اشکال لے. نو د دې مختلف جوابونه دي چې څوک به زده کی. یو دا دے چی دا آیات پا حق دا کازیفینو کرے ایچ تحمت لگو لے پا دی جب یو پاک خزا و پاک مسلمان بدنام کرے اللہ و ای دا جب بدربان گواہی کئی پا دی جب دی دروغ ویلی ادا اللہ روان دی با ولاری ادا جب بوئی چی دروغی ویلی واللہ پا ما مانی اسی او پاک سڑے او پاک زنان بدنام کرے وا نو دا آیات په حق د قاذفینو کې ده او آیات د سوره یاسین په حق د کفارو کې ده. نو دواړو آیاتونه جدا جدا وو. دویم جواب دا ده چې دا په اعتبار د احوال مختلفه او د پرز د قیامت اے پرز د قیامت مختلفه احوال مې ځکه 50 زره کال رس دا نو په باز مکو کې بجب خبرې کوي ندلته وي جواب په گواهیو کې اپ باز کې جواب چپ شي خبرې باندې شي کوله مہر په لګي نو دا په اعتبار د احوال مختلفه ودا دریم جواب دار یو تکلم اختیاری وی اے د اختیار خبری دی نو اخو ب ابسش اب بندش به اختیار اب جب خبر شروع کی پوجا یو خو په خپل اختیار ته په خپل جب خبره کی بل به به اختیار خبری شروع کی نل ته چوی نختم علا افواههم مہر بولګو کمی خبرو چې د انسان اختیار کی دا بنشي کوله عدل توي گواہی به کوي جواب به اختیار به لګیا شي ځکه به دې ګلم کوي دی ورته وي وي تا خو زما خپل لاس خپل سر منی خپل جبه نه وي انت وانا انت قن الله الذي انتق كل شيء دا دریم جواب علما کرام کړه یوم تشهد عليهم السنتهم پکم راز چی گواہی با کئی پا دوی جبی ددوی وائدیهم لا سن ددوی و ارجلهم مخفی ددوی اے نن خمون وائیو دام دوار لاس تی ادام دوار خفی دی دا قیامت پا رز با پتو لگی چی دا خدا اللہ سلور گواہانو نگو رس خبر با ولا یکتمون اللہ حدیثا سوک با خبر پا ٹول نشی زکا لاسونا گوا دی خپی گوا دی یوم ایدن پدغرز یوفیهم اللہ پورا باور کی دوی تا اللہ دینهم الحق حساب دوی پا حق دین پا مانا دے حساب دے ویعلمونا او پوہ بشی دوی ان اللہ چبیشک اللہ هو الحق المبین دا الله حق دے المبین او خکار کون کے دے حق لرا المبین الله حق دے ثابت دے زوال و فنا پن رازی المبین خکار دے المبین دا دی مانا اکثر رازی لازمی پا مانا دا واضحن رازی یا مبین متعدی مانا کشی نو بیان کون کے دے اللہ حق دے المبین خکار دے اے پہ اعتبار دے قدرت و دے صفاتو اول مبین یا مانا و بیان کون کے دے الخبیثات للخبیثین آیات کی علماء کرامو توجیحات کړي اکثر مفسرین وای د الخبیثات نه مراد سری الکلمات الخبیثات الخبیثات اغه غنده خبرې للخبیثین د غنده وسړو کارونه دي والخبیثون او دا غنده د سړو نه للخبیثات د پارا د غندو دي د خبرو نا ور پختو کوم زمو محاوره را وې د درون سړی د خلې ندرني خبره روزي ا د سپکو د خلې نسپکه خبره روزي دام یو کمال ایمان نه چې جب سنبال وی دې نسپکه خبرن روزي ایمان پخسپکه خبره ملامت کوي چې دا ولې داسې خبره کوي او ګوره د جبې zarar دی د جبې نه یې سره سپکه خبره نه کوي هغه غنده د خبرونه د پار د غنده او دي د سړونه او غنده د سړونه د پار د غنده او دي د خبرونه اباظ علماء دا ویلی الخبيسات من النساء هغه غنده د زنانونه للخبیثین د پاره د غندو دي د سړونا اے غند سړی د غندو رشتہ لټای د ځان غندي ګوري پاک خلق ځان ل پاک غندي ګوري والخبيثون للخبيثات او هغه غند د سړونا د پاره د غندو دي د نساونا والطيبات للطيبين او هغه پاکې د خزونا یا پاکې د خبرونا لطيبین د پاره د پاکانو دي د سړونا وطيبون للطيبات او پاک سړی د پاره د پاکو زنانو د پاکو خبرو دي. نو ګره د الله حبيب د ټولو پاکانو سردار دي نو بیبیم د طيباتو ندا اگر د دې نکارشتم د هر نکارشتې کې س سبب وی او دا غي انتخاب یا د نکاح مورو کې پلارو کې یا نور خپلوانو کې د ام المؤمنین د نکاح انتخاب د عرش مالک کړو. د دې نکاح د انتخاب چا کړو؟ دا عرش مالک کړو. نبی رسول اسلام فرمای جبرئیل علیہ السلام ما ته د بی بی تصویر په خپل تلی کې راړو وې دا دنیا او خیرت کې ستاسو بی بی دا. نو دا سره رشتہ د دې انتخاب چا کړو؟ ا د دې بی بی ډېر لوی شان ده ډېر لوی شان ده د نورو بی بیانو نو د دې ډېر لوی شان ده. و یو بی بی سرمدا سینو چې د الله حبیب دی بسترې کې وی وحی دی راتلا دا د دې شان ده چې د الله حبیب په دې سره لحاف کې وحی برالا. وې خلق وبچې د دې په کور کې د پیغمبر علی السلام نمبر او هدیه به را لېګلې. صحابه زنانه وبو هدیه دی علی چې نن د پیغمبر علی السلام د عائشی بی بی په کور کې نمبر د بی بیانو مشوره وکړه. او اول ځل فاطمه رضی الله عنها ام سلمہ رضی الله عنها ته وې چې ته د الله حبیب له وایا چې د خلق له وې چې د نورو بی بیانو کور کې نمبر یوم دی هدیه را لې. به او فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته وې نو د الله حبیب لا تذینی فی عائشه او بل مؤمنین عائشه مبارکه مال تکلیف مرا رسوي د دې بی بی مبارکه مات تکلیف مرا رسوي. دیو جن باز علماء د عائشه بی بی په مناقب و فضائل و کتاب لیکل وي نور قلم د مخ کې لیکلو اجازت نه راکړي. الله حبیب وي فضل عائشه على سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام اد بی بی فضیلت په د نورو بی بی آنو او زنانو دا سیده لکه عربو کی سرید چوری کڑی روٹای بوا دا با پا نورو طعامونو بہتر وا دا غور طعامو چی غوحا کی بیس چوری اکا. دا اللہ حبیب تا حاشم ام زکوائی او دی تا بنو حاشم ام زکوائی وې په یکا حتراغله او په مکه مکرمه د نبی رسول سلام نکاح هاشم نو به د شام نه د خوراک دوخان او بارونه ډک راړل او هغه او خان ذبح کل پکم چې بارونه راغلی نداغي په شوروا کې هغه روټه چوری کا ځکه ورته سوای هاشم چوری کول کی توای هاشم چوری کول توای د سلیمان ندوی رحم الله کتاب لیکلې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په مناقبو کې. نو دا حدیث چې ذکر کړي وای نور قلم مخ کی اجازه نه راکړي چې پیغمبر وای نو نور په دې بس خبر سی واشي. نو د بی بی لوی شان وګوره د الله شان ته وګوره چې د دې په کور کې د الله حبیب وفات ده د بیماری دوران کې د الله حبیب انا غذر اے نانا غدر سبا بسم آکھم زی نمبری نو بی بیان پوئی شوئے چی دا آئیشی بی بی نمبر لٹے ٹولو اجازتو کچھ زمانگ اجازت دی دی بیمارا ہی دا رضی دی دی پکور کی تیرے گئی او اللہ تدا سی منظورا وا چی دی بی بی حجرہ با دا سید العالمین دا قبر مبارک زی جوئے گی اگر دا اللہ حبیب ساکم زی ورکلی دا بی بی دا سینې او د مړای په منس کې بین النهری و سحری حدیث را خدید الفاظ او اذا الله شان لو ګر زما او د الله د پیغمبر لاړې مبارک الله اخر کې اوځه کې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه راغ نا وسر الله شو کې مسوا کو دا د الله د حبیب محبوب سنت دي مسوا کوال اگر چې موږ اوس نو زنانه خوروي نو نبی رسول الله مسواک ته وکړ نو بیبي په اشوا خزه خاوند دی او بل په مزاج پوری چې الله حبيب مسواک غواړي نو مسواک راوا او سوا سخت نو د الله حبيب ته بیبي وای نرم نرم کم درلا نو الله حبيب سر مبارک خو زولو ځکه دا هغه نازک حال دی اوس خبره مبره بند شي نو بيبي مسواک په خله کې و جوړول نرم کو ابید الله حبيب لور کو نه استعمال کو اچي استعمال کو نو بیا بيبي مسواک استعمال کو اخر اوس اوقاتو کې د بيبي او د الله د حبيب لاره مبارک غټي وړي شو اولائک دغ کسان مبرعون پاک دی مما یقولون دها غسنا چه دا منافقان سوائی لهم مغفرت و رزق کریم دا آیات قطعی دلیل لے دبی بی دا جنت پتلو لهم مغفرت دا دوی دا پار بخنا دا او رزق دے کریم مخک مویل علماء او قاعده ذکر کړي چې د رزق سره د کریمن صفت راشي دا د دنیا رزق نی دا د جنت وی ورزقن کریم او رزق دے عزتمن یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تدخلوا بیوتن موردن نکی گئی کورونو تا غیر بیوتکم الاو دخپل کورننا حتی تستانیسو تردی چی اجازت غانی و تسلمو علی اہلها او سلام واچوی پا اوسیدن کد دی کورنو ذالکم خیر لکم دارنگ کول غرد تاسو دپارا لعلکم تذکرون دی د پار چتا سو نصیحت حاصل کئ ویسو آیاتن دی خلکو په عمل پریخ یو په قدام دی ایک اور ته چیزی اجازت بغواړي د خپل کور نه بغیر با وای مدن نه کې کورونو ته بغیر د خپل کورونو نه خپل کور لم چیزینو د شریعت حکم سره خپل کور تمزه استا په کور کې تشه بیبی دا نو د شریعت حکم داده چې تاسو ټوخه او کا دروازه او ټکوا اجازه تو غواړه چې د خاون پراتلو د خزپو هشي کته چر کور کې تشه خزا دا او راتلون کې خاون د نو د اجازه د استحباب په درجه کې ده اقبل سوق دي در سره رور ده در سره نور رشتہ دار دي نو اجازت غختل واجب دي اجازت غختل څه ادا ګره په خوزم ده او په سړوم ده سړې لا دروازه ټکای خزه خوځه ټا کرے دروازه ټکای نه خوځو خو بالکل په دې آیات عمل تر زنانم که پردی کور تزی نو اجازت پی ضروری او واجب ده. اجازت سره دروازه بوټکه. اگر د اجازت طریقه سره دروازه چې د چاټکه نو پنوک بیٹکه داسي رورو او ایبا السلام علیکم ادخلو سلام دی پتا سو یکور والا او زرا دن نشم بیا به دروازه ټکه بیا به داسې وي دری پیری کتا دروازه اندازي سره وټه کولا आवाज د کور ته دن ورور شهید او چا جواب در نکو نو نور بتنګول لکه پس زی به واپس دری زلی اجازت ته دریو نه زیات پتنګ ځنی وګوره کور کې یا سوکشته ده نا یا شته ده خواغه دی وخت کې ملاقات لسم نه ده نو د شریعت حکم سره دریو زلو نه پس بځي نور به تنګول نه کې زمونږه اجازت څنګه اې دی اجازت مقصد دا دی ګوره دی په لګوري توجه کوي تاسو ټول باندې دا سی تیر دی ناصافي صبح اجازت تراتن نشي یاره راضی کنه راضی سره تاسو په یاره شي چې ناصافي شوک راشي د دې اجازت مقصد دی د دې شخص مانوس کول چې دې په هیبت نشي مسلمان به په هیبت کینا نو مونږ سکو دې چې چا کر راضی او شیر کانه مخ کې نه کتلې نو په دروازه دا سی رابات دی کی تبه جا تا بمباری شورو شو اغا دی اجازت اغا مقصد ټول ختم کو خلق ټول په بد شی ما شومان چغی کی اٹولو در اپاسی دا دی دروازه ټکول دی ابیا تر اغی دروازه ټکی چی مڑی را جو دیکڑی نی پی گئی پی خبر بانی چی مڑی سور اپاسی دره نده تر اغی دی دروازه بس کئی نا دا د شریعت ګره مخالفت ده درې ځلې به اجازت وي نبی رحم السلام راغله او د صحابي کور ته او دروازه او ټکول السلام علیکم او ادخل نو صحابه عجیب شانو هغه سید العالمین رب علی سلامونه شي دا سه موخه بیا کله ملاوی نو په کلارې جواب ورکو چې پلیز په دې ځنه بوي د الله حبیب پدریم زلوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ادخلو صحابی بیا روغن ته جواب ورکو وی پرید چې پدریم زلم وای دا سید پیغمبر د دعا بارک صحابه او هرس لرو د الله حبیب چې درې پیری روان شو صحابی زر روته وی قربان هر आवाज می اوریدلې جواب می درکړي خو ما وی پرید چې پیغمبر وای چې سلام دی او رحمت د الله دی او برکات دی دریو زلونه آپاله به بیا تنګوللی اده پښتنو سره طریقه پښتانه په خپل کې د یو بل نه اجازه نه غواړي اګه څو ګور داسي چې خپل دروازه ټکای اجدې روزو یې سره ما وی چې څو پر دې ته د دروازې ټکول لسه ضرورت ته خو لکه د غوی په شان دغه شان را دنه کیږي په دې په خبره باندې وای کنه وای داسې پښتان وای ما وی چې څوک د سړی وروډای نه دی ویستو نو تم دروازه ټکه اے الله وی اجازه په غوړې پښتونو الوی نه په غوړې د چا په معنی پښتانه د پښتنو معنی د الله او د رسول غنه پني وای ته سره د دروازه را لټکه الله وی وی ټکا وای اجازه ته غوړ وګوره کته شمور وی خزانه ده نوم به اجازه غواړي صحابي نبي رسول الله تراغله وی قربان زما مور د زبه اجازه غواړم چې کور ته زم یا وردا حکم بالکل متروک العمل له ګنار سره ځان ته وګوره اباي دا د الله آیات دا به صبر سبا ګيله کوي د الله حضور کې چې الله په ما یې چا عمل نکولو دا زنانه دې سوچوږي دا آیات بالکل متروک العمل له د صحابي مور مې ده الله حبيب اجازه بغواړي به وي مور مې ده پدریم ځل راغې دا الله حبيب پوجو دې پويږي نه وي ګوره چې کور ته جي اجازه بغواړي دا دې خو حدا چې لاړ شي مور دې بربنده وګوري څه پوښوي په خبره کلا زنانه به حجاب ادا لته چې دروازه وټه کې ابزان سنبال کی وګوره دا حکم دې نن نو ورته اراده وکي د چا اراده د جمل په پکې پای ها د زنانم لا سوچت کوي چې الله گواشي چې او مونږه اراده وکي چې مونږ په دې عمل چې کور ته زم دروازه ټکوا ادا غره د وجوب په درجه کې د چې کله د بیبی نه علاوه بل څوک دي څنګه د وجوب په تر نو ته چې لس پیرې کور ته لاړې لس واجبات ته مات کړل منصور رسول حکومت ما چې لس پیرې د دروازه او ټکولا وګور دا غابدیت او بندګی ردا د الله په کتاب د عملو کو ایمان کې چې کم کمیو ناغب دی اجازت غختو پوره شو ځکه ایمان به کامل کیږي پوره پس چې پټول دین پوره عمل راشي نو دی اجازت غختو سرا اگر اجازه دروازه ټکه نو اسلامی آداب داری سوک دروازه ټکه نو خپل نوم والا دا سی باندې چې زه هر وایزي نو تاسو په جنیا غواز خو واس سره مشابه حضرت جابر رضی اللہ عنہ ازرالم دا اللہ دا حبیب دروازہ میں ٹکولا ویسو کہ ماوی انا وی دا اللہ حبیب پا غصہ کی روغتو او انا نیکول یعنی غصہ شو صحابی جیتن نو بولی لالی وائی جد جابر اباز سلف مبارک کی راغلی دروازہ شا ٹکولا ویسو کہ وی انا اگر توی زبائی واپس لانشا زما دوستانو کې خوانه نوم د چانیشتا په یګې ته خبره باندې زه خوانه نه پیژنم جنہ څوک دی لا نخبل نوم غستل پکار دی اپ دې طریقې سلام چول پکار دی او پر دې کور ته الٰه الالمین وې نبزي اجازت بغواړي اوس کو به اجازت دی التزنان غریبانان خبر نه الا خبريږي چې دې دن نکټل او ورسيږي بوې کې په خبره پاني ازنې خو په کې داسې وي زموږ د مرګره ناس دی وي زموږ یو خپل له اجراج وي مونږ کړو د خزو اجريې وي وي پلان یې ویونی لیدا مالې په خیراله وي پلان یې ویونی لیدا داسې سره بس پازي پختون پر دې کور کې د خزو اجريې لی وي پلان یې سره مالې په خیراله وي پلان یې نه تا پلان یې سره سکار اغه ستا په محارم کې نه ته غتربوري عدد چرته خورای او لری نرواره نرواره خو د تر د خزي د فار په محارم کې نه خورای دا د مامي د فار په محارم کې نه لګر ستو ذکر داغي کی خزي بم اجازهت غواړي باقاعده زنانا صحابيات چې د الله د حبيب کور ته براتلی اجازهت به غختو اخذ اجازت غوښتل سلام مشغول بیا او په قران بل راشي اوبې ځکه خدای الله پیغمبر وی چې په اور کې مډيري لیدلې بدل توي سلام بم اچي او اجازت بم غواړې نو یو زنانه چې پر دې کور ته ځي دروازه دی وټکای د الله سوره خلی حکم لري یا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تدخلوا بيوتا موردن کی گئی کورونو تا غیر بيوتكم الا ودخلوا کورن هم په سامل کو مون ولي هغه چاله وایو وای پیر سه مرید نشته ده اور کرناسته نا هغه غله ویلی چې دا د اولیاء رسیدل نه لري نو چې کله مونږ دا وایو چې سو اجازه نه غواړي یا رسیدل جنت لا نو اجازه په سو سو غواړي کور کی مورید نشتا او پیر صاحب ناشته ویګي خبره ما نو مون خو بس مون خبر آسانه کړی چې څوک اجازه نه غواړي بسا مرتبه ته رسیدل نو دا څنګه ولی او پیر شو چې الله وای پردی کور ته به اجازه نه زی او دې به اجازه زی دې به اجازه کور ته ور روان دی شیخ د پندای رحم الله فرمایل ویوزه کی ما بیان کو یو پیر چا کرتلو نو خزیا مساله اور دی اور دی بی بارا واپس دم د کور څنګه بون الله و ان برازی ته څنګه مون کر رازی ګور زنانم چې په مساله پوښ نه اور دی مون کر سره رازی ته د مونږ سي ته ځان تلاولی او پیروي چې ته پردي کور ته به اجازه ترازی ته خو مجرم او فاسق فاجر نو دا بازی پیران داسې کوي. شیخ بکله ناکله وی ټوکی ګولې د پندای شیخ رحم الله او یو پیر به یادول وی نیما مدنی می ورته ختم کا او اگر ایک سال زندہ رہو گا تو ان کو دیوانہ کرو گا وی نیما خو می ولا ختم کا مدنی اک یو کال ژوند دې به سړې بدل دیواله کو دادی ځان ته دکانداری جوړ کړې. ایمان والو مدن نکی گئی کورنو کی غیر بیوتکم الا ودخل کورننا حتا تستانی سو تردی چی اجازت غواړی وتسلمو علی اهلها او سلام واچوی په اهل اوسیدونکو د دې کور ذالکم خیر لکم دارنگی کول غردی تاسو د پارا لعلکم تذکرون دی د پارا چه تاسو نصیحت حاصل کئی ورا دا آداب نن کافر خپل کړي کافر بی اجازتا بل زیتنور دن نکی دا اسلامی آدابو نن چا خپل کړي کفار پر عمل کئی ام مسلمانان پر عمل لکئی انن لگو را دیدین پکار شرمی گئی ما مو سره او کسو نا موږ د سلام مسلو کړه ډېرې زمانه خبره نو ما له دې کور لاړ مې په مور به سلام واچول هغه په خندا شو دغه ته خبره وایي نو ما ولې په دې بشرمه کې څنګه ناغي چې په عمر کې سلام نو ورې دنې نه دې د پلار نه ورې دلې ان دې دې نکنه ورې دلې او پنځوش پېته کال پس یو نوې شی ورې دو وای بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا نګوره ته به چې ما خونه اوس به کور کې د لوی چولی دروازه ولوي ما د الله حکم واورېدو کنه دروازه ټکوا بچو له دی وای ټکوا تخپل غاړه خلاصوا ذالکم خیر لکم دارنګی کول غره دی تاسو د پارا لعلکم تذکرون دی د پارا چې تاسو نصیحت حاصل کړي فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا كَنُمُ مُنْدَل پدی کورونو کې او تن سوکشت دینا فلا تدخلوها نوردن نکیږي حتا یؤذن لكم تر دې چی اجازه ټکړې شتا شتا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا أَوْ كُوِلَ شُلْتَا شُتَا وَاپس لاړ شي اوس اجازه نشتا او دی وخت کې زه ملاقات ته سمنم فرجعو نو واپس لاړ شئ هو ازکا لکم دا کار ډیر پاکواله دي تاسو لپاره. وګورئ دی آیات ته سوچو کیدا یو بل حکم دی الله د چا دروازه دې ټکولا هغه در لوي چیرې واپس لاړ شئ زه اوس تاسو سره ملاقات نشم کولای نو کو پختون سړی له جاده سي وي ا بای دغه په مرګ مې وګوره ما ور دروازه ټاکول اخي خبره کوله او رو نو اتو بس تر مرګ بدلته نسب اواز خلق پدی ارمانو اے قربان د صحابه او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وي وي سو ارمانو نه مدي يوم پیدل حج نو کو عزت رب نه اورم چې کتاب کی وي یا تو کر جالن وعلى كل ضامر یو ادارمانو یو ادارمانو وکاش چې ما د چا دروازه وټکولې اته وجو کید ز پستر ګورګوره اما لا کس وی چې زز خو ملاقات نکو از خو په خوشالۍ سره واپس راشم چې ما ته د هو ازکا لکم هغه ثواب ملاوشي و ادا ډېر پاکواله دې او قد افلح من تزکا دا غډیر پاکواله الله وی چې سو پاک شوم جنتی دې کامیاب شو وګوره دا عمل بکل راضی تا چا دروازه ټکول غوی بای خوش سنې یاد لبل چا وی چې بای خو سرام کای نه دی وی دا دور مو تبر سره وګوره زرا غل او الله وی نا فرجعو هو ازکا لکم یو زمونږ د خواهش او طبیعت او د پښتو خبرې دي یو د الله او د رسول خبرې دي نو ابن عباس سیب دار مان زان سر خارو لے اوڑو وی کاش چی کلب سوگداسی چیز دروازو ٹکو ماغوی چی اجازت نیشتا واپس لارشم چی دا ہوا از کالکم اجر رات حاسن چی دا واپس تنل دیر پاک والد تاسو دا پارا واللہ بما تعملون علیم اللہ پاغ چی تاسو کم ملک وی پوہ دے لیس علیکم جناحن نشت دے پتاسو سو گنا انت دخلو بیوتن دا چی وردن شیکورنو تا غیر مسکونتن چنوی اغدو سیدو سوک پکیو سیگینا فی ها پدی کورنو کی متا علکم سامان دستاسو واللہ یعلم واللہ پویگی ما پاغت بدونا چتا سوی سرګند وای و ما تکتمون او هاغه چتا سوی پټوي کل للمؤمنین او فرمایا حبیب مؤمنانو سړوتا یغدو من ابصارهم چخکت دی کی د باز نظرونو د دوینا اگر بازی وي دا سی دی وی دی چسترګه پټکا بیا خو به چرته دی وار سره ټکر وای یا بلختیو کندې لور غرزيږي زنان را روانې دي نو باز نظر کته کزمکه لګورا او ایتم ګورا ويحفظو فروجهم او حفاظت دیو کی دخپل عورتونو اې د بدکارونا د سرګندې دونا ذالک ازکا لهم دا ډیر پاک والد د دوی لپاره دا ډیر د پاک والی خبره ده چې پردی زنانې اته تسترګې کته کګور ورته ما ګور ورته ما کته ګور علامه حافظ ابن قیم رحم الله وایي چه گورا نظر کتا کول د پردو زنانونا پا دیکی الہ الالمین سمر خیری خیده اپا دیکی سمر سمر فیدی دی د مسلمانانو د پارا گورا اہل علم لکلی اللہ دی منگو تاسو ټول د خراب خاتمین نارینا و زنانو ساتی وای کله خاتمه خرابېږي په غلط نظر سره زکه دا غلط نظر د شیطان د زهريلو غښونه یو غښلي نو غلط نظر د استعمال کو نو غلط غښه زهريله زړه تراغه اپا مجازي محبت او عشق کې دا سراله چې بس دنیا و خیرت ټول دی خبره او تباشو او دا نتایج تاسو لمخې لري د بد نظرۍ نقصانات څومره خطرناک دي علامه حافظ ابن قیم ذکر کړي چې د خاتمی خرابېدو یو سبب غلط نظرم دی ځکه آیا او مسله ذکر کړي ډیره اهمه وې د کم شي محبت چې زړه ته ورکوشو نو زن کدن کې به په جبه د دیشی ذکر راځي اوبای خبر ځان په توتیه تمهید باندې پوي کوي کم شي محبت چې زړه ته ورنه نه وته نو په زن کدن کې به دا شی په خله جاری کوي ځکه دا زړه په منزلې د کټوي دي او جبه په منزلې د سمسای ده وګوره کټوي کې چې سیا سمسای دي وردن نه کاغر او باسي تعجب غره د زړه د خبرو تعبیر کوي په باطن کې چې سړي جبه داغه تعبیر کوي ترجمانی کوي نو ګره که غلط محبت زړه ته وردن نشو ځن کدن کتا الله او رسول باندې یادې سبا غخپل غلط معشوق یادې او دا به د خاتمه به شر سبب جوړ شي دا به د خاتمه به شر سبب جوړ شي او که د دنیا محبت ورنه نواتون علامه ابن قیم ذکر کړي اے زړه کې د دنیا محبت ته زن کدن کې بت دنیا یادې ستا کلمه نمخې لکېږي ځکه مسله سره چې زړه تا کمشه ورکوشو هغه به زن کدن کې پجبای ځکه زړه په منځري د کټوي دی جب په منځري د سمسي دی دیو جن په خوانو سلف وبوي الله حلال مال غواړو خلاصونو کې زړه کې دن نه حلال مال به غواړي خو زړه یو شی زړه کې کنه نو که ضرورت شو غرزول شي پلاسو کې چې دی لاسو کې یو شی د ضرورت راغو به غرزه وړل نه به کم په غرزه دیو جنای ذکر کړی چې یو سړی مړ کې دو خلکو ول کلمه وي او هغه په بازار کې ټول رضوی دا پلس دا پښه لغه دا خبرې کولې ډېر زمیدار الله دې موږ او تاسو ټول حفاظت وکړي زن کدن کې ول خلک صورت یاسین کلمه او یاد خرو غوانو سره خبرې کوي زکا آغا غوان او خرو آغا دا غلل ورکوشی زنکدن که دا غوانو سر دا گودو بیزو سر خبری کئی نو بد نظری دمرا نقصانی شیره او دا بد نظری سبب دا بدکاری جوڑی گی اپا زنابان پا عالم کی اولوی فساد رازی د دین لوی فساد دنیا کې بلوي دیو جن امام احمد رحم الله قول ابن قیب رحم الله ذکر کړي ای بوي ولا اعلم بعد قتل النفس شيئا اعظم من الزنا زن پی جنم د نا حق قتل نفس یو شی چې داد د زنا نه په لوی ګنا کی وی دیو جنا الله د زنا حرمت د شرک سره یو ځای کړي ګور دادری ګناهونه یو ځای کړي والذین لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون دری واړ یو ځای کړي دي ندا پا گناہونو کی اولو یا گناہ دا او چاچه نظر صحیح استعمال کو او بندی کو دا پردو محارمونا وی اللہ بدا سی ایمان او دا سی عبادت پا دے زڑکی توجہ پیدا کی چه دے بدا غی ایمان او دا غی عبادت خون مخصوص ہے او فرمایا مومن و سڑو تا چخکتا کی د باز نظرونو د دوینا او يحفظو فروجهم او حفاظت کی د خپل عورتونو د سرګندیدو بدکارونا ذالک ازکا لهم دا ډیر پاکواله د دوینا پارا ان الله خبیر بما یصنعون بیشک الله خبردار د پاچ دای سکئی اگر پردو زنانو تا قتل دا حرام و ناروا دی او احل علم لکلیو اگر دا غشان چه یو سڑے خزی تا گوری نکلا یو بلنو شرمی و جی تصویر تے گوری ٹیوی کی گوری اوز خوبا موبائل کرے او در سر سوکشتم نا نو بیا نورم خطر نا چانا شرمی گی ندی پس کارشتا نو دا د موبایل او د ټیوی او د تصویر قتل د مخامخ کتو نډر خطرناک دی وقل للمؤمنات او فرمایا مؤمنو زنانو تا یغددن من ابصارهن دیدم کته کی د خپل باز نظرونو نا پردو سړو ته دین ګوري وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّا او افاظت دکی دخپلو عورتنو دسرگندی دو بدکارونا گرد سڑی نظر خزو تا دا مطلقاً حرام دے او دخزو سڑو تا کتو بارا کی دو روایات راغلی نو اہل علم دا سویلی عبد الله ابن مکتوم رضی اللہ عنہ راغ پستر ګډون نو د الله حبیب بیانو ته پرده ته وکای لای ورته قربان دی خو پستر ګډون دی نو تاسو خړندې نه د دا حدیث د دې دلیل له چې خزبم پردو سړو ته نه ګوري. خو باز روایتو کې جواز راغله، نو د اهل علم قول داره ک نظر کې د نقصان خطر وي، نو د خزې قتلم سړو ته حرام دي. اګه خطر شتاو کې نشته سړې بولنو ګوري مطلقاً دا شی حرام دي. او خزو کدا سی وی چې د خطرې نقصان ده نو قتل حرام دي، او کد دین حفاظت وی نو دا جواز قدر لده. ولا یبدین النبصر گندوی دا زنانا زینتهن زایون د زینت دوی الا ما ظهر منها مگر هاغه چې سرګند دي د دینا. ادماز و حرم منها نس مراد دي، دینه مراد هغه پړونه ده بورکا ده. آیا سترګه د خزی خکاری چې لاره پی ګوري، ازم د پښتنو دا بورکی چې مخې له ورته جال جوړ ده، نا خو ډېرې د پر دی دي او سترګه پکې د سره نخکاری. نماز و حرم منها نمراد سره د دین مراد اغه ظاهری پړو نه لګرا. دو قسمه پردی فقها او ذکر کړي. په بعضی کتابونو کې اشتبار اغلی اگر چې دا غی لیکون کې ډیر لوی خلق دي، خورست علما او لیکلي چې خبره داسې نه ده. یو ګره د موس پرده ده د خزه، خزه موس کوي په کور کې دننه، نو دی توجه و دومره وجه به کلاوي دی تکفن و اخکاری در ته دومره لاس به سرګنوي، ا د گیټو نکته قدمین دی دا به سرګنوي دی ته د مس پرده وای. اوس دا زنانه ک کور نه بار روزي، نو ګره د دې مخ بم پټوي، لاسونه به په برکاو دستانو کې پټوي، او خپی بیم پا جرابو کی پوٹیوی. نو یو دا موس پر دادا یو دا پردو سڑو مخ کے پر دادا. دا حافظ ابن تیمی رحم اللہ کتاب دے حجاب المرأت المسلمت فی صلاتها، پر داد یو مسلمان زنانا پا موس کے پر دادا. کور کے ولانا دور مخ اخکاری، دور لاسون اخکاری، او د گیټو نکه د قدمین اخکاری. پس موزیکی دین علاوه د دی د حرې ټول بدن سره د عورت ته خدا زنانه کبار روزی، نو دانه چې بار سړو ته به لاس کاری یا مخ به اخکاری، خپې به اخکاری، بیا خو به دا مخم پټای. لکه حدیث د بخاری او دینو رو کې راغلی، بی بی فرمایي مونږ د الله د حبیب سره حج ته لاړی، توجه کوي نو خلک چې بنو مونږ به پرده د مخ نه اوچته کا، چې سړی برالل نو په مخ به مو پرده راز وندکا. نو د پردو سړو نه بزنانه مخ پټای. ایو خبره د الله دیو کی چې زمونږ د ذهن تور غرزی، زمونږ دی پښتنو کې د پړونی رواج دی، دا پړونی څه خاص پرده نه ده. پړونی کې د خزې مخ کاری کنا تاسو لوا الاسونه اخکاری کنا، اګه سیلای را لا دی پړونی په سر کړي، نو بیا به غریب ځان کمزې سمبالای. ابورکا د خپل شری پرده، ای بورکې په سر کا سیلای دی الوز دی نه بورکې نشي، چې د لاس پکې پټ دی، د مخ پکې پټ دی. ادا زنانه چې د کور اوزی جرابې باچي، دا د الله حکم دی، دا وقفل زنانه توای او ګره بیکار نامرد سړې په قران عمل به شي کوله. ها بھائی څوک چړې دی لا سوچت کوي بیا ماشاءالله، بیکار سړې دا حکم باندې شي کوله. خپل خزي خپل لور خپل انګند ته به چې با روزي نو جرابې بخفو کې چوي، خپل کور کې بشری حکم کې هر زوی ته به شه داسې باندې کوي پکې به خبره وو. دی دی دی بازي تبلیغ والو کې شری پردشتا امولیانو طالبانو کې ني پکې به خبره وو. بازي ماشاءالله تبلیغ والو جون کې مشران پرده کوي. او یزل تبلیغ یو عالم بیان کولو علما او ته ویتاو چې په منبر کې نه منکر دې منکر دې زګونه غرزه کله دې ځان په غوسه کړي ا منکر دې کور کې دې کنه استاخذ استا ضرور نه پرده کوي استاخذ استا د ماما او استاد تر او استاد خوري او درواره نه پرده کوي نو کور کې منکر دې پاغي زګونه نه غرزه په منبر د پردو خلکو روان دي زګونه غرزه کله په دې خپل حالم زګونه غرزول پکار دي منکر کور کې دې ات په جمعات کې غصه ہے بھائی خبر له خیال راشي ا کور ته جراش خبې غما خزر دې ناس ته ضرور دې ناس ته خوري دې ناس ته او اجره دې جوړ کړی د کور نه یو اجره وی یو کور وی په یې په خبره باندې نو الا ما ظهر منها ندا مراد دی نو بورکا پسر و یدی دی که ورسو مسئله ذکر کو و ای زنانا بدا سی بورکا و پڑونه نپسر ای چه داغی اغا رنگ خن کلو ای جی مال گور ای بگی پا خبر بار ایو زن مون یو کتب خانه که ناسو گیتابونه و یو عالم را غلی اغوی سدا سی دور ترالو ویدا سی زنانه چې د کتو قابل نی خدا سی پڑوله پا سرگره چی تون خلق غیل گوری اداوالا پا تنیشه چی پا منس کی دی بورکا کتا سی زوگده چی ده کتو قابل ام نرا بگه ایت خبر بار دا سی پڑوله پا سرول حرام دی چی اغا خلقو لو ایمالو گو رئی گلکارای پکڑی ادا سی نره ده چی تون لرس پا کخکاری ولا یبدین زینتهن او دای بنخ کار کای زینت هننا زایون د کالو زایون د زینت الا ما زهر منها مگر هغه چخکار دی د دینا پړونه بورکلا ولی ادربن بخمرهننا راوا دی شیخ پل درنی پردی علا جیوبهننا پخپل گریوانو نوباندی ولا يبدين زينتهن ندي سرغندوي خپل زينت الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو تا خاوند پار دي زي بو زينت کوي دام د بازي خزي بي ديني وي چې وعده کې به اوس پر دي تاسو دې په لور ذکر نه کلوام کې دې شي کتا سو کې چې پجنج کې وچارته پرده کتلې ته وعده جج کې ها خلق دا جج بوزی واده کی خزی بوزی دیکی چا پرده کتلی اس پینگیرو دور نتا پوز کو اس چطوی واده ده او یو دو سو خزی دی رو گخته نو یو سنت خود جونده کو خود دو سو خزو فرزی پرده پری خوا دا دی زمواری بتا لی لکه دلتا گور تاسو راجم آیا نو جستاسو دی جمع کی دو سوک سبب دی اغا تب آجر ملاوی کی کنا اس کی او سری دمان راوست لدو سو کسان ول راغلی نو تا دو سو خزی واده لرو غخته پا زان اول دی گریوان که او گوره چه پا سمر خزو پرده کوله شه نارو وان زنانه گوره جن تا چیزی واده لن نو برکاو پرونه غخود نی چه سی لپاتا پو پتیم غرزوله اتا سو گوره زنی وقتی جن تیری که دا طول شیخان سپینگری دی دکان نرو تی دی خزو تا شیطان وی تا پرونه غرزوله اب ورکا دیم غرزولی او لپاٹا دیم لرکڑی اچھا خو نکتی نو دی بازار کتاڑی شروع کی شیخان وی جسے چند شو ایٹول ور پسی روزی چی ولدہ پتہ اولے کی چی جنج روان دے دا زنانو حال دے گورا پسونو خل خوزو دی بی پردگریو کا دی زموار سو کی یو سنت وی واد سنت دے او فرض دی سمر دلدل کل دیو جنا داسې زنان راو غاړه چې په بورکا او پرده کې لارې شي اگر که 15000 دی راو غوښتي نو ګنا نشته خو د بورکی په سرونو بیتسي دنیا او آخرت دواړو کې بسې مواره ول یضربن بخمرهن راوا دي چې دران پردي په خپل گریوانونو ولا یبدین زینتهن ندی سرګند وی خپل زینت الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو تا او آبائهن یا پلارانو د دې زنانو تا خپل پلار دې او آبائ بعولتهن یا پلاران د خاوندانو د دې خپل سخر دې او ابنائهن یا زامن د دې او ابنائ بعولتهن یا زامن د خاوندانو د دوی ناسکه بچی او اخوانهن یا رونا او بنی اخوانهن یا زامن د رونو د دوی اے د رونو زامن دی او خپل رویرونه دی او بنی اخواتهن یا زامن د خویند د دوی خپل خورایم په محارمو کې دی ورې او دوه کسان ذکر نکل آیات کې خداغي ذکر احادیثو کې راغله اغم محارم دي یو تر بل ماما ادا وجه چې بازي ویلي چې ماما او تر ذکر نکو و یا زینه دې چې تزویل او نه وای او دا خبره فقها او رد کړي بس الله او رسول حکم دې ماما ماما په محارمو کې دي اترم په محارمو کې دي عائشی بی بی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تاوی وی دا فلانے کس ما لدن نکیدو اجازت غواری وی آو داستا رضائی تره دیتا ورطا اجازت کونش تره که ساکا تره دی او که رضائی دی ماما که رضائی دی او ماما کسه دی ماما که رضائی دی او که ساکا دی داغن خورز پردن شی کولی دا ترن روی را پرده دی نکی او یو خبر واو رای وی کلک خلقو کی فساد راغے نو بیا و محارمو سرم سفر نکے سپوشوئی پا خبر آگا حالاتو لبا گوری کل محارمو کرے کوئی اوسرے فاسق فاجر رے نو قسم دے بیا برورم خور سر نگرسی سپوشوئی پا خبر جرور بیتماد رے دی وجنا زم با نبم دغا کے دی وجنا فقہاو لکری وی زوان زم سر دے خواخ سفر نکے زوان زوم سره دې څه نه کوي خواخې به سفر د زوان زوم سره نه کوي د یو ګوره فساد الناس وی هغه کې محارم څه وي محارم نه بم بیا ساتنه کوي او نساء هن یا زنان د دوی اذ نور زنانو نه دې پرده نه کوي بعض اهل علم او نساء هن کوي د مسلمانانو زنانه یادې نو دای وای چې د کافرو زنانو نه د دې ځان ساتي خو بعض علما وای چې نه د کافرو د زنانو نه پرده نشته اجازه شته او امهات المؤمنین ته به کافر زنانه راتلی خو وای به تر نه ده د زنانه اثر ډیر زر قبلای ور په یو سات کې دیندار شي او د پینزو کالو علم تی په یو سات کې هيري کې په یې خبره وانه دای اثر زر قبلې نو چې کافر زنانو ته وکتر په دوی مرز ګور دی بم داسي جامې په سر کړی او کاغه سرتور د دابم سرتور ګرځي دای اثر ډیر زر قبلې نو کد کافر د زنانو نه پردو شینو اهل علم لیکري به تر خبره ده اگر چې فرض واجب نه ده او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان شوی دی خلاصونه د دوی دین مراد غلامان دی د نور ائمه مسلک دا دی وی غلام کنا بالغ دی او ک بالغ دی نو پرده بتین کی امام ابو حنیفه رحم الله دی قبر باندې انوارات نازل کی ای سمره د احتیاط خبره کړي وای بالغ غلام نه بم پرده ای نه بالغ او غوږی بالغ شوی کړ نو اوس به باقاعده ځان ساتي او تابعینا یا خدمتګاران غیر اول الاربت من الرجال چې نوی خاوندان د شهوت من الرجال د سړونا تابعین خدمتگار اوتوی غیر اول الربا دا غین د شهوت خطر نشتا بوډا سړی دی تش یو کور کې ډوډۍ مقصد دی خوراک مقصد دی نو داسی بوډا نک پر دون شي عام بوډاګان غره نه اځي ښا ابای په خبر هر بوډا غره خطرناکی صاحبای شریعت کته چې سپین کیره خاص خاص پکې دی لوی انتخاب دی پکې کوي دا زینو ای جرس پینگیری نبا پردن نکے دیدے کی اوید تابعین خدمتگار دے نور پس خبر نه ده ساده ده او هغه معاشري ته پته صرف یو کور کې ډوډۍ مقصد ده خپل خوراک او اسکاک سره کار ده نو داسي خدمتګاران او تابعين یا خدمتګاران غیر اول الهربتی چې ندی خاوندان د غرض او د شاوت د سړونا نو خیر د کدی نه پردهونه شي او الطفل الذين يا معشومان غمعشومان لم يظهروا چې خبر ندی لا غي على عورات النساء پاغ پټو عورتونو د زنانو معشوم دې وړو کېنه اگر کدیم لگلوی شو نو بیا معشوم نا بمزان ساتلی شی ولا یدرب نا بی ارجلهن نا ندر آچوی دا زنان خپل خپیز مکتا چی پخپو کی پانزیب دی او داغی شرنگ پردی سڑی واوری یا لاسو کی بنگڑی دی او داغی شرنگ نور واوری لیو علما دید پار چی معلوم مکڑی شی ما یخفین من زینتهن آغا چه دی پتای د زینت د دوینا خپل زینت با نسرگندهی مگر دغ کسانو تا اور آغا اللہوی زینت خاون تا خپلو پلارانو تا دارنگی د خپلو د خاوندانو پلارانو سخر تا زویده دارنګې د خاون ناسکه بچی دې زوی دې رونې دې خړې دې او دارنګې روی رونې دې دایته اظهار د زینت کول شي دیو جنې او مثلا باندې ځان پوي کوي زنانا سر پټول پدی لازم دي د پردو سړوډ واندې کور کې په کار د شهادت جوړ شي او د پلار مخ کې سر سرګند نه سوچول څه پوښوي په خبره سر نه لپټاو ګور ځاګر چې عادت د زنانو په کار د سر پټوي خو خاوند دې پلار دے رور دې خپل بچي دې وتوبو الی الله جميعا توبو باسی الله تټول ایها المؤمنون اے مؤمنانو لعلکم تفلحون دید پارا چې کامیاب شئی اور ماشاءاللہ دورا زمون تر لری پوره ورسیدا اډیر زنانه محنت کوي سړی راضی الله دیو کی چې د قران باندې زمونږ عمل امراشی ټول د شری پر دی د پارا محکم قسط کوي هبای او کنا قران مو واوري دو شری پردني نو دا اوریدل او دا ویل به وبالوي نن نشورو کوي لیور پرده سړی دی لیور نه په پرده کوي د خاون تر پرده دی د خاون ماما پرده دی د خاون خوره او وار پرده دی دینه با قاعده بسوي پرده پي ازنه دې نه دی په لوګره باز سړی روجی مونی وی ختم موکو تراویح موکو اپا که مونگو تاسو درس لبراغلیو اتی جدی دینا دا زنانا دا درس نلاڑی شی اول تا ټولو لاس ملاو کو د لیور سرا اد خاون د خورایی اور وار سرا اگا ټول دوره پیو رز بوتلا دی رمضان کی بازی خلق اعتکاف لم کیلی اپا که ختمونم کئی تراوی او درسونم کئی نو چې دا اختر رس شي نو مبارکی بانی شورو شي نو باز یونو کی رواج دار خصو سرم لاس ملاوی نو بس دی محلی دی سر نرازی اس شی پاتی نی کوئی گئی پی خبر بانی تراویم لاده درسونم لاده لو روجیم لاده اپا تش پا خصوی سلام ہوا چولو اپردو خصو لے چی رد محارے میں نوی اغی تر لاسم ملاو کل چې واپس راتلو نه سم نو نه تراوی هي نه اسینه په یو ځل ختم نکای ها بای ا شیخ سی یو ځل فرمایلی یو سړی غالو چرګ پټه کړو نو زوی له وی دانن بازار کې دو کا خرڅه ناغه ماشو هغه تماشا کوله د بازار هغه دم چا پټا کا وای مازیګر جراغه پلان ورته چرګ د خرڅه کا وی او پسول اړوي سر پسر پسوج دی غشت او پاغي به خرڅه کا روزه دیونی وا اپا پردو کورنو کس مبارکو لیسی خزو سره مبارک کی کئی الاس ملاوی اسوک وردلا پخبوم پریواتو اوائی بازی خزی مشرانو تا پخبو پریوزی نو آلا خبر ابو سلمان اینا بواتو روجی موجی ٹھولی لار شیطان گورا دا سی دشمن دے او سی گورا دامی خی چی دا زنانا خو درس لراغلی خو چی لار شی نو لیور بولا پخیرالی لراشی دا ورسر لاز بلاز کی باز اغسی چی ویلی و اندوستنے واللہ ناراضا نو دا در لوی لیور پردے دے دا خاون تر پردے دے دا خاون خورے روار دا پردی دی اکل ناکل زدہ خبر کم تاسو مرتا سوچو گئی یو پختون نتا پوسو کا وی خورے او روار ماما تر رور و جل در تا آسان دی او کپرده آسان دا نو پختون وی دی دا دیوی و جل را دا آسان دی ای چه خورای وجن نو تا بمخ که کورتا نپریخه کنا چو چو شرمولی و توپک راخلی خورای وجن نو پختون تی وجل آسان دی خو منکول گران دی اتا سن عمی مان سروائی دا اللہ کور کیه دا پختان خپل شرمائی که پردی شرمائی دا پردی سنی زکار دا جدا کر رازی ها بھائی خپل شرمائی که پردی شرمائی نو گره دیر زیاد بدچا نا زان ساتی دا خپلو نا بزیان زان دا پردی شری تا کرا سکار رے و دا مسئلہ اصل کی ذہن کن اللہ دی زمان دا ٹولو حیا پردو ساتی کالا کدا سی وشی نو بیا ذہن تراشی او سنا ورتوایا چی بھائی بس تا ما سر خپل ولی کے خو ما کرا برازی نا زکه ته خو زما زوم شنو خپل خزه ما نور لونه دي ساده سره سکار دي خيني ګوره په محارمو کې نه ده بلکې د خيني مساله د دینور زنانو نه خطرناک ده خينه تا سره حج نه نشیتلې تا سره عمره نه نشیتلې تا سره سفر نشی کوله تا سره خبري نشی کوله او تا سره لاس نشی ملاولې دام په محارمو کې نه ده وتوبو ال الله جميعا توبو باسی اللہ تغن ایوہ المومنون اے مومنانو لعلکم تفلحون دید پارچی تاسو کامیاب شیب اللہ دی مونگ ٹولو تا دا سی توبی توفیق راکی دا چاپ کورونو کی اسوک جی سی شری پردن کئی نن نتوبو باسی رندار نمس غوارا مخبری کوا کمور دی خوا گنی خپل را خلنو دا غونه کلی چې زبر کې چې ځان له ډوډۍ په خپل راوغستا زکه دا اېدا الله پیغمبر وای سو کوي دا الله د حبیب نه تپوسو شو ارايت الحموا قال الحمو الموت وای دا الله پیغمبر ته د دې خزي اغه خپلوان مبارک سوي چې د خاوند د طرف نه دی د خاوند رور دې ماما دې تر دې وراره دې خره دې نو د دواړو جهانو سردار وای الحم و الموت وای دا خو مرګ دې مرګ پیغمبر سو مرګ دې د ایمان د پاره مرګ دې د حیا د پاره مرګ دې یو ځل مونږ مینا کې ناسو مجد خیف کې نو مونږ سره د کلی څخه خلک مو د ځای په ځای نه خلکو سو خوراک راوړو مسجد ته نا یو وروي د عرب وی په یو بل دور به ته ماده دي ویچې وادو کی بیا یو بل کر نه ضرورا ورزم پښتنو کپل خبر واړو له ما ورته نه پویا عرب کور جدای دی وې دای په یو بل دور به ته ماده دي چې کورونه جدای دا به ته مادي نه ده د الله حکم دی دا الله حکم دی چې شری پرده به یتا کر پرده سړې بنه راسي اتبا گوری چه محارم سوگ دی او غیر محارم سوگ دی و انکهو الایاما منکم اپا نکا ور کیدا بی نکا دتا سنا امر دنو دب د پار د پنیز د جمهورو دا بی نکا سڑی او زنانا اللہ وی پا نکا ور کی و صالحین من عبادکم او غنیکان من عبادکم د غلامان استا سنا و ایمائکم او د وینز استا سنا این یکونو فقراء کچری ویدی غریبانان یغنهم اللہ من فضلیه نمالدار بکیلوی اللہ د خپل فضل او مهربانینا. ادا آیات دې چې وې د مالداري پاس بابو کې یو شرعي نکام دا سړی پس مالدار کی دا خبره لک خلق خوخی چې ورده وي پیسې پدی راضی اکولې جنت له وزیر پدی ډېر نو خوشحالي کې خو چې پدی به وظیفه به پیسې ډېر راضی د شرعي اسبابو کې د پیسو ډېرې دوی او سبب سره نکاح شرعي دا یو سړی غریب دې خو نکاح سره الله مالداري راولي. یکونو فقراء کوی دی غریبانان یغنهم الله من فضله مالدار به کی الله د خپل فضل نا والله واسع علیم الله فراخ رحمت والذی علیم او پوه دے. اپختنو ګور په دې اعتبار دا حکم بالکل نشتا کله چې وادو شي نا وراشي دا سی رواج دے کنه نو خپل مالک او خاون نه لیکي لیدلې ادالي ورونه راضي ټول نو د خاون نه مخ کې او کتا چاو له 1500 ور کې چاو ور د سن ور کې قسم دې دادا سیدل کتا یو بچی توادو کو د کلی خلکو لوي راشي ګورې زکه د کلی خلکو له تپر دی وې ادي لی ورونو ته رسول الله پر دی وې رته چې ورته پر دی وې نستا پختو وی چې دنه بخپلې خزه نه خې او چې الله او رسول ورته پر دی وي هغه ته دی وخول نو دا د الله او د رسول حکم دی والله واسع علیم الله فراخ رحمت والده علیم او پوه دی. ولیستعفف الذین او ځان د پاکو ساتي هغه کسان لا یجدون نکاحن چنمومی اسباب د نکاح ځکه نکاح کې خو مہر ور کول فرض دی د خزنان نفقه فرض دا اغه تداستوګ نزه ور کول فرض دی او د دا وس نشتا حتا یغنیهم الله من فضله تر دې چې مالدارې کی الله من فضله د خپل فضل نا. والذین یبتغون الکتاب او هغه کسان چې طلب وی لیکل مما دا غچان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلاصون استاسو فکاتبوهم امر دے د جمهور په نیز د استحباب د پارا دای سر لیکلو کای ګره غلام دے او هغه مالک لوی چې ما باندې سپیسی کې د لیکل را سرو کا چې دا درکم بزب آزادم نو ویده مکاتب کوي لیکل ور سره کوي خو الا ان علمتم فيهم خيرا کچره معلومه و تاسو لپدوی کې څه خیر هیڅ د کې امانت شتاد کې صدق شتا عدل ذمر کسب ور دي چې دا پیسې ورا کی ان علمتم فيهم خيرا ک معلومه و تاسو لپدوی کې څه خیر او څه کسب دی د ورزي وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَرْكَي دِي مُكَاتَبِينُ غُلَامَانُ تَا دَ مَال دَ اللَّهَ غَنَ چِتَا سُلِ دَرْكَنِ اے غلام دَ مالک سر لکلو کل نو دل توی سور کئی گر دی ورکولو کی چاہتا حکم دے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ ویدا دی مالک لوی چې تا ور سره شل زر روپۍ لیکلي خیر دې سور ته معاف کا چیرې تا خما سره لیکل د مکاتب مکاتبت په شل زر کړو خما در تدالس پرې خوې دوه سلور ما درې منې مې سمې پرې خوا یو قولیات کې دا د مالک لوی واتوهم مم مال الله الذي اتاكم یو مان دا شو مالک لوی سور ته معاف کا دویم مسلمانانو ته حکم دی وې زکات ورکه نو دلې ورکه کنه چې دې مالک لور کی او دې آزاد شي واتوهم کې حکم خلفا او تم دی چې د بیت المال د مد نه دوی سره مدد وکړي دوی سره مدد وکړي الله حکم کوي مؤمنانو ته چې تاسو د مکاتبین سره مدد وکړي واتوهم ورکه دوی تا مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي د مال د الله غن چې الله تاسو له درکړي ولا تکرهو مجبور کوي زور مکوي فتياتكم پخپلو وینزو علل بغای په بدکارای سرا بازی کافر وینځي ساتلی وی او غینه ذریعہ معاش جوړ کړو اپ زور به په بدکارای کولی او دا دا غید مال غټلو یو سبب ولا تکرهو فتياتكم علل بغاب زور مکوي ممجبور کوي خپلی وینځي علل بغای په بدکارای سرا ان اردنا تحسنن قران کې سو زینو کې شرطونه راغلي خو مراد نه دی او پکې دا زیب دی کده دای اراده وی د پاک دام نه ای وګوره کې اراده شتا او کنيشتا دوی بسو ګنات مجبور کینا لتب تغو دې د پاره چې حاصل کئ تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا و من یکرهن هر غچا چې مجبور کی دی وینزولرا او وی ټکایه او مجبور کی پوالو ټکولو بدکارو تا فإن الله بیشک الله من بعد اکراههن پس د مجبور کولو د دوینا غفور الرحیم بخون کې او مهربان دې خوشا تا اے لهن دویتا نو غفور الرحیم اے لهن دا کې د ور سره لګوي ځکه دی باندې زور شو وجل وال ټکوله اور چې زور کون کې دې نو خدا الله په نس لوی مجرم دې او لوی ګناهګار دې ولقد انزلنا اليكم او بشکر علی گری دی ممتاسو تا آیات مبینات آیات نوازح واضح ومثلا من الذین او مثال ده غکسان خلو من قبلكم چی تیر شوی دی تاسو نمخکی وموعظة للمتقین او دا نصیحت دی د پار د پرزگارو دی آیات مبارکه اول لفظی ترجمه تا گورئی بیا به د آیات مبارکه تفصیل ذکر کو الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض اله العالمین نور السماوات والارض پیدا کونکه د رڼا د پاسمانونو زمکه کې مثل نوره مثال درنا د الله مثال درنا د الله د توحید پسینه د مومن کې کمشکاتن پشان دی او تاخ دے فیها مصباح چې اغه کی دی ووی المصباح فی زجاجتن او دا دی و پيو شیشه کی وی الزجاجت او دا شیشه دا سی خیسترا کانها کوکب دریون تبویگ نداستور پڑکی دنکے و چمکی دنکے یو قد بلول شپ دی ڈیوکے من شجرتن دتیلو دا غوننا مبارکتن چیاغی کی خیر و برکت چول شویده زیتونتن چیاغون دخوندا لا شرقیت ولا غربیہ نس نخو مشرق طرف تا دا او مغرب طرف تا دا یعنی نور خطو کم دنور نپٹا ندا او پپریوتو کم دنور نپٹا ندا طول او رس پی دنور رنا لگی او د زیتون دا سیونا چی طول رس پی نور لگی داغی تیل دنور ونو مقابل کی سفاوی یکادو زیتو ها نزدی دی تیل د دی یو دوی او چه اپڑا کی گی او چم کی گی ولو لم تمسس هنار اگر کدی تا اور ند رسی دلے نورن علا نور رنا دا دپاس درنا یهد اللہ لنوری هی هدایت کوي الله د خپل نور طرف ته مَن یَشَاءُ چَالَجُ غَوَڑی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ او بیانوی الله مثالنا للناس خلقتا والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی پوه دی. دا آیات ګوره یو لفظی معنا دا یو د دې مقصد دی انند دنیا په فتنو کې او آفتونو کې یو دام دی چې تمام امت مسلمه په کتاب الله نه پوهیږي عربم نه پوهیږي عجم خو خود نه پوهیږي بلکې دې کې لا د قران درسونه شته په عربو کې دروس ته قران ډیر نشتا د حدیثو درسونه شته یو ډیر پوی سره ما سره عربي دي اما سره تراویح کې او زه ولاړو نو امام د مکی د آیات وی ور سره و جړل ناغي هغه ته ترجمه نو ور لالان کې اهل لسان او ما ته وی دی آیات څه ترجمه ده نو عرب غریبانه هم د قران په ترجمه نه پوهیږي ځکه دای جبه بدل شوی اوس د عرب په غدی قدیم عربی کې چې خبرې کې نو یې پوهیږم نه الله نور السماوات والارض الله نور د اسمانونو د زمکو نه ابن عباس رضی اللہ عنہ ما مانا کئی حادث سماوات والارض نور پا مانا دہا دی دے اللہ لار خودن کے دے اسمانن و عزمکو والاولا یا آیات کے اصل کے حذف خالق نور فی السماوات والارض اللہ پیدا کون کے دے نور دے پا اسمانونو زمکو کی اسمانونو کی گورا نور دے سپگمئی دا ستوری دی عرش دے ملائک دی دادا اسمانونو نور دے اپ ازمکا کی ڈیوی دی او انبیاء دی علماء دی نیکان دی داد ازمکی دا پار ڈیوی دی دیو اجنے واللہ والا وی عالمانو تا وعز نصیت کولو وی کنتم سرج البلاد فصفرتم ظلماء اے عالمانو تاسو خود خارونو ڈیوی وی نو چی ڈیوی مرشی دا خلق بسکی ڈیوی چی تیارشی نو دا عالمان دزمک رنا دا دزمک زینت دے او امام مجاہد دنور السماوات والارض مانا کئی مدبر الامور فی السماوات والارض اللہ مدبر ذکارونو دے پاسمانونو ازمکو کی مثل نوری ہی کمشکات فیها مصباح علماء لکری ویداد مومن دا سینی مثال لے مثال صفت دا توحید دا اللہ پسینی دا مومن کی اے دا مومن پزر کی دا اللہ وحدانیت دے دی سنگا مثال لے لکه او تاخ دے پاغی کی ڈیو دا او ڈیو پا شیشا کی دا او شیشا دا سے خیستا دا تب ویگ نستور زلیدن کے نے اپا دی کی تیل بلیگی دی او دا سے اونے چی آغا شجر مبارک دا نور علا نور نگورا مومن سر یو نور فطرتیو کل مولود یولد علی الفطره او یو نور د قران شو نو نور علی نور اباز وی دا د الله د حبیب د سینی مثال ذکر کئ آیات کی د الله د حبیب د سینی مثال ذکر کئ نو دا د سید العالمین د سینی مبارکی مثال ای مثال ذکر کئ د الله د حبیب د سینی مثال بسی چې کله مراد د دینه دا غی سین شي نو اهل علم لیکلی دا آیات دا سمانا وا مشکات سو ابن عمر رضی اللہ عنہ دا سینو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او زجاج سو دا غیزنه او مصباح غنور چې پزړه کې د نبوت غرنا بل شوی وا او اصل د دینور د ابراهیم علیه السلام نو اصل شجر ابراهیم علیه السلام الله دارنا بلک پزړه د محمد صلی الله علیه وسلم کې او محمد ابن کعب وی مشکات تاخسو ابراهیم علیہ السلام والزجاجت اسماعیل او شیشہ اسماعیل علیہ السلام والمصباح محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین دیوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لا شرقیت ولا غربیہ اے لم یکن یہودیاً ولا نصرانیاً وانما کان حنیفاً مسلماً او یکادو زیتو ها یدویو انکریبو تیل د دی چپڑکی دلیوے انکریبو محاسن د محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی خلقو لسرگن شویوے او مخ کی د دینا چی لا وحی ورتن وشوی وحی ند شوی او نبی علیہ السلام چې سفر کولو غراهب نوی ویدا ما شوم اخیرنه پیغمبر نه اترته ورته ویدا واپس کا ور په نوخ یو پیچندو او لا نبوت نه دې ملاو ادا الله په حبیب غټو سلامونا چول نور علی نور نبی من نسل نبیین اے پیغمبر دے د نسل د پیغمبر نا امام زحاق دا سی وی مشکات عبد المطلب او زجاج سوا عبد الله او نبی علیہ السلام مصباح کان فی قلبهما او د دواړو پزړونو کېو د دواړو پزړونو کېو مسل نوره صفت توحید دا اللہ پزڑ دا مومن کی کمشکاتن پشان دے او تاخ دے فی ها مصباح چی پدی کی ڈیووی المصباح فی زجاجتن او ڈیو پا شیشا کی دا از زجاجتو شیشا کا انہا کوکبن دریون تب ویگ نداستو رپڑکی دن کے نے او کتاب الروح کی اول جواب الکافی کی ابن قیم رحم اللہ وی دا مومن مثال دا آئین سرفیش کو آئینہ کی دری سی زنوی آبا ہی سو سی زنوی آئینہ کی آئینہ کی دری سی زنوی تشبیه د قلب د زجاجی سره پدری او وجودا زکه په شیشه کې دری او صاف دی او صفائی یو رقت او بل صلابت سخواله دغره د مؤمن زړه د شرک نه پاک دی لکه آینه چې پاک ده ا د مؤمن زړه کې د مؤمنانو مبارک رحم نه شیشه کې نرمی ده رحما او بینهم او شیشه کې صلاوت او سخواله ده نو د مؤمن بارکی وای اشد او علی الکفار د کافر مقابله کې سخت ده یو قد بلول شپدی دیوکه من شجرتن د تیلو د اغوننا مبارکتن چې هغه د خیر او برکات نه ډکلا زیتونتن چوند خوندا لا شرقیت ولا غربیہ نمشرق طرف تا دا و نمغرب تا دا آیات مانا دا و چی داونا او دا بوٹے دنور درانانا دو پوٹیگینا نپ پریوتو کی نپ راختو کی یکادو زیتو حانی زیدی تیل ندی یزوی او چوپڑکی یو چمکی ولو لم تمسس هنار اگر کو اور ورتنی رسیدلې داتیل پخپل زلیږي پړکیږي نور علا نور رنا د پاس د رنا یو رنا فطرتی رنا وا ابل د مومن پزړه کی یو فطرتی رنا وا او دیمه د قران او د اسلام یهد الله لنوره هدایت کوي الله د خپل نور او رنا ته میشاو چال چو غواړي و یضرب الله الامثال للناس بیان وی الله مثالن خلق تا والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی په هده فی بیوت ایو ایدا هدایت بدی نور تکم زه کی ملاویږي و ایدا په سکول او کالج او کارخانه او پټیو دکان کې نی دی نور تک تلار مندل غواړي فی بیوت یهد الله لنوره فی بیوت جار مجرور دا یهد الله لنوره سرا متعلق دے ہدایت کی اللہ دی خپل نور تا دا پکم زے کی وی فی بیوت سکور نشتا اغدا اللہ کور ندی اغیت مساجد وی یال تیویلیو وی کمشکاتن نوی دا مشکات او تا حکم زے کی دے فی بیوتن دا پا غکورنو کی دے یا یو قدو سرد دی جار مجرور تعلق لے تو قدو فی بیوتن دا بلولشی پا غکورنو کی ازن اللہ ان ترفا چی اللہ دا غی بارک حکم کڑے چی دا کورونا دی پور تکڑے شی د بیوت نا مراد مساجد دی اد جماعت بارک دا اللہ حکم دی ان ترفا رفع نا مراد دا اللہ دا کور تازیم دی اللہ حکم کڑے چی زما دا کور تازیم بکے ویوزکار فی حسمو لستیشی پا دی جماعتنو کورنو کے کتاب دا اللہ او توحید دا اللہ اسمہو نا مراد سرے یذکرو فیہا اسمہو یتلا کتابہو او توحیدہو یذکرو فیہا اسمہو لستیشی پا دی مساجدو کی کتاب دا اللہ او دا اللہ وحدانیت پا کی بیانی یسبہ لہو فیہا پاکی بیانوی دی اللہ لرپا دی مساجدو کی بالغدو والآصال سحر و مازیگر تاسوک بیانی وی رجالن جنگل کی زمری بھی کنا ٹول غبا کدا سی دی سسڑی دی ای ار وقت اللہ پاکی بیانی گرد جماعت بارک دی تعظیم حکم دے او اللہ پا خبل کتاب کے کڑے دیو جنباز علماء دی جماعت آداب ذکر کری نو خدا دا دمگا استاس امتول جون جمعات سر رده او آئی چه وی او رودا مسئلہ مگا استاسو بارکی دا او آم خورده او پینزو منتول رازی بعض علماء او پینزل لساداب را جمع کری دا حدیث و قرآن نا وی حرمت دا مسجد دا دے عزت چه وردن نشن و سلام باچه چه سکناستی اباز علماء دا سی ویلوی کسوکنی نو دا سی سلام واچوا سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین دویم دا مسجد تعظیم دادے چه ناس تینا مخ کی او دور کاتا تحییت المسجد کا او دی جماعت یا درم دب دادے دیکی بنس خرسے او نب پک اخلی جماعت کی بس خرسے غستے نکے لکه بعد مساجدو کې اعلان وشي او یالله مو بخوغه خشوي کو سو کاله بای ازو کوئی ګوڑا راغلی دا اعلانونه مسجد کې ناروا دي یا کدا چې زو کوئی چې جمعه ته سو قران شریفونو خرصولو وال راغلی اسو کوئی د مرمت وال راغلی نو مسجد خدری دی پارا نده چیو بی قرآن سمیه بل بورکه بل بی پیسی اغلی دا بیع شرا سینده مسجد کې به عشره حرام ده او معتکف د پاره درست ده یو معتکف کې ناشته نو دیبه مبيع جمعات ته نه راولي خو د دکان دې گاک ول راغ ير افلانه شي په ما خرسه نه نو دې جمعات کې که خرسه دې د پاره جایز دي او هغه سو کې چې دی علي هغه تب جایز دي ځکه اعتکاف له ناشته اعتکاف کې ګوره دا سي دی په لګوره دې د مونږ عوام اعتکاف یادای جوړ خبره پکې نه کوي ته به چې ګونګه چوله اسوک پکې دا چې خبرې کوي چې غپ شپ لګوي ټول راز نه ضرورت خبره پکې کولې شي ابي ضرورت خبره بنکه ضرورت دام دې زدا لگا کراغه يرستا دکان کې افلانې شي په ما خرص نو موتکف خرصو لغستل کولش جمعات کې دام دې چې دې کې با تور سرګند نه راړې زکاسه نه چاله تکلیف نه رسي ک ضرورت شي نوتورا با پتی کی بندای دروکشی ویش اعلان به جمعات کی نکیږي دروکشی ویش اعلان به مسجد کی نکی جمعات کی به ضرورت आवाजم نه راپور تکه دیکې د دنیا خبره بم نکه ا جمعات کی ودا سم نکه چراز نه وخت او بیا دخل کو پسټو نخ پیړه اړمبي سب لزار نه سه ا بیا بازی بډاګار هي خو یوځه ته وې کې نداء چې جمعات جوړې ته ته پسیلی کړي کو زوک ناز دی او ته پاسه وي کوي په خبره باندې دا لګه چې جمعات جوړې ته پسیدا ولي کړو چې ته په بر سوک نه کینی ور جمعات کې چې سوک وختي راغې بس دا غزه ده دا نه چې ته وې ته خو زما په ځای ناز دی او تا یو ظلمان له ټول عمر بداستای دیو جن دا مسله وي په ځای به جنگ نه کې ان با په صف کې تنګی راولې د جمعات آداب دام دي د مسکون کې مخې لبنه تیرېږي جمعات کې ولاړې نه تو کې دې کې به د ګوتو لټکونه نو باسي ا د بدن سره بلو بنه کې جمعات با د ګندګو نه ساتي لکلی ونه وګورلی ونه خود جمعات په آداب نه پوي یا معصوم دي ماشوم دې دور ماشوم دې پس پويږي نه نو دا به جمعات ته نه راوړي دا څنګه چې ته مزله او جمعې لځه اکور کې دروي دي وړو کې مونږ ته دا به مولا به اوسه د جمعې مز به موکي نو درته ماشوم پرې غا چغې وای ماشومان بډېر جمعات ته نه راوړي چې پويږي نه ځکه واړه بول ووکي اتا څو کوي حرم شریف ګور د حرم حکم جدای دان په مسله لیک پوي کوي حرم تباز داسې زنانه راځي او هغه یلته سبق وای او په کور کې بل سوک نشتا نای ماشوم ته داسې اسباب واچي چې حرم ګندکی گینا اوس دا ماشوم کور کې نشي پرې وای کور کې سوک سنبالولو والے نشتا یا حج له خزت له عمرې له تل ځان سره ماشوم بوتله ناش حرم لرازی خامخا بدا ماشوم راوالی زکر دا آغی کور ریسک کمرہ که ماشوم پریزی خمڑ کی گی یا باز زنانال تا حرم تا تعلیم دا پار رازی باقای دا حلقی دی دا درسونو دا تجوید دا متونو دا اقایدو ناغ ماشومان ای راوالی فاغ ماشومان آغی سنبالی این دا حرم دا گندکی دو اس کسم خطر نی دا د جمعات آداب دی جلاړې باندې تو کې دې کې بلاړې نتو کې او دې کې د الله کتاب او ذکر وکي یسبح له فیها پاکی بیان وی دی الله لره په دې جمعاتونو کې بالغدو والاصال سحر او مازیګر دا پاکی شوق بیان ای رجالن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هي ویس سړی دی چې جمعات کې عبادت کوي ځکه خزک جمعات کې عبادت کوي نو اگر چې جائز ده خود دی پکور کې عبادت غوړه ده مزد خزدا پکور کې غوړه ده یو بډای زنانه او نبی رسول الله نو ما نه خندا کوي چې تاسو په دې مسجد الله ابي بي مالم پتن اچانه په خند ورکه چې پیغمبر مخه له تور پسې ولاړې خو استا کور کې مز بهتر ده کور کم چی پسی ہن کی کے نو دن نا کوٹا کے بہتر دے اکا کوٹا کی دن نا کوٹای نو پاغی کی ڈیر بہتر دے رجال انس سڑی دی داد یسب بہو فائلو لا تلہیہم تجارتن نغافل کئی دیلر تجارت ولا بیع النس خرصول غستل عن ذکر الله دا الله د کتابنا دا الله د یاداشنا و اقام الصلاه د پابندی د مزنا و ایتاء الزکات د ورکول د زکاتنا اګور سړی چاته وي ار چاته ګور قران سړی نه وي هغه چاله سړی وي چې د تجارت کوي و چې د موز وخت شو نو بیا تجارت میجارت په ځای پرې خو د زمیدار د دکاندار د خو چې بانګي وي نو بس بیا د هغه ته متوجه دي د کوم راځي سه راځي تراوی هله مدینه منوره کې یو شل 25 کال وخت یې رکړه مدینه منوره کې د تبلیغ په مشرانو کې او مشورو مولا سید خان صاحب رحمت الله تعالی علیه اول ته درست خانم چلولو وګه اوس پورې غنو سي درسته خان چلای مدینه منوره کې دا به مشرانو د تبلیغ کې مدینه منوره کې وفات هم ده مولا سید خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ نوې د با مولا سید خان صاحب سره کې ناستو اواجی سے وای ډاکټر صاحب بمالوي ڈاکٹر صاحب سید شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ زمونږ استاد محترم وای ما ته وی جی صاحب کده دی زمانی ابو ذر غفاری ګور نو دا دے ڈاکٹر صاحب وګرا لوي چې دا دی زمانی ابو ذر غفاری دے نو ما ته مولا سید خان صاحب بوی ته کم سے ما ور تخپل علاقہ ذکر کوي تاسو په کلی کې علاقہ کې سړیشت کنا اې د مشرانو دی خبرو ته سوچ کاوی وای ما ورته کوم سړی یادې وای دا آیات ولستو وای ما ورته وی سړی پکښتا خو چې ته کوم سړی یادې دا زموږ په ځله کې نشتا څه پوښوي په خبره ا بای تاله سو کوئی ساکلی کې سړیشتا کوم سړی دا نه چې ټول رسکار کای اتش خوري اوس کی وای دا سړی یادوم دا سی سړیشتا کنا الله و ایسا سڑی گر اللہ ورته سڑی ویتا ہے و ایسا سڑی دی دکان کشتا پا دی پٹی کے او پا دی کارخانہ کسا سڑیشتا دکان او دنیا گٹی خو گر دی قبر او دا اللہ دا ملاقات نے غافل اکڑے ندے دلتا علماء لکلی و ای باز سلف و بکار کولو دی خبری تا سو چکے اس تا ست دا پتا نی لگی پا خواج بے اس پن نرمولا نیو بورتا بنای والا او اسکار به روړی نو یوس په نو مخه لګر ما پرتاوا اسټک به اوچت کړو ادي کې به الله اکبر الله اکبر اسټک به شال او غرزولو چې وسته دی وخت نه دی دې ته رجال وای زکه بیا به بنئ ته دول او اسکار راړل و اوس په نګر مول و بیا به دا غي ټکولو خو هغه اوس د دې وخت پاتې نشو رجالن الله ویس سڑی دی پدی مساجدو کی لا تلہیہم تجارتن نغافل کئی لرس تجارت ولا بیعن نسلین دینن ذکر اللہ دا اللہ دی آداشو کتابنا و اقام الصلاة دا پابندی دا مزنا و ایتاء الزکاة دا ورکول دا زکاتنا یخافون یومن یریگی دی دا غرزنا تتقلب فیه القلوب والابسوار چی پریشان بشی اوڑی راوڑی بپاغی کی زلونا استرگی لیزیهم اللہ دی دا پارا چی بدلور کی دویتا اللہ احسن ما عملو دیر خیستاغ چی دی کم عملو نکڑی ویزیدهم من فضله زیات ورکی دیتا دخل مهربانینا والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله رزق ورکوی آغا چال چواڑی بغیر حساب بی حسابا بی تنگی دیر به حساب شی ډیر وی زکه حساب وال بغیر حساب ډیر رزق ور کوي زکه حساب وال خلق وی ګور دې رستو دو آیاتونو کې او دو مثالونه ذکر کوي دا یو مثال د هغه کافرو دی چې دای کافرم دی او کفر ترا بللم کوي ادای دا خیال کوي کني چې مونګم په سدین او په اعمالو اعلان کې په نفس الامر کې په اسم ندی داول مثال ددا سے کافرو نه والذین هغه کسان کفرو چې کافر دي اعمالهم عملون د دې کافرو کسرابن پشان د شګې پړکی دن کې نه بقیعتن پیو صاف میدان کې یحسبه الظمآن گمان کئی پا دیبانی غتگی ما اندو بو ایلرنے او سڑے دے دشگی پزمکا کی او کلاو ہموار ازمکا دا او دیتا گی دے شگا پڑکی گی دے وی گنیوب دی او دو بو حوز دے حتی اذا جاہو تردی چراغ دے دیتا لم یجدو شیعن وی نمندس شیع اسم انو مندل و وجد اللہ عندہو وی مندو حکم او فی صلد اللہ ددی سرا فوفاہو حسابہو نو پورے ورکو دتا حساب ددو ایک ورد آیات مانا سدھے او کافر دے ازان پا حکم گنی خیراتو نا کئی آو نیک ملو نا کئی خلقم را بلی ادے قیامتم منی چی مڑی بجون لکی گی لکه څنګه لری نه اوسړی ګوري زما کپڑا کیږي دی وي وبدي او دې پدې نیت راغی چې وبدي غجراغ اسم نو نو دې وي ما خو خیراتو نکړي ما خو کندي یتیمانان پاللی خو دې کافر دې وي ما ته دې اجر به ملاويږي چراغ نو اسم نو مندل خیرت کې زکه د کفر سره اس یو نیک عمل پکار ناراضي والله سریع الحساب الله زر حساب کون کنے دی دے کی اوبل مثال ذکر کئی خود ناپو خود پاراغ کافر چی اغی خیرت نمانی دوبارہ جوندن نمانی او کا ظلماتن یا مثال دے کافر دا سے دے لکپت یروکی فی بحر اللجین یو سڑے پت یروکی دے فی بحر اللجین پیاو سمندر جوور کې خکتا سمندر دی یغشاه موجن پټ کړه د دلر چپو د دریا من فوقه موجن د پاسه د نورې چپیری من فوقه صحاب او د پاسه د وریستیار دا وګوره د کافر زراسم تیارو او د پزړا غزنګ راغله دی او بدو اعمالو پی غلب کنی ناغت یریم پی راغنی ظلماتم بعدها فوق بعدن دات یری دی بازی دا پاس دا بازی اذا اخرج دا ہو کلچ روباسی دیخ پلاس لم یک دیراها نزدی ندی چی اگور یغی لرا ومن لم یجعل اللہ له نورا حرغ سوک چیو نگر زی اللہ غید پار سرنا فما له بالنور نبيدا غيد فارس رنا الم ترت غورنا ان الله بيشك الله يسبح له پاکي بيان وي دي الله لرمنا مخلوقات في السماوات جسمانونو کي والارض او پزمکه کي اوات تفصيلا تير شو سوره الاسراء کي سلور سلو ختم ايات ځان سره ولي الله تعالی وایم من شئن الله یسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحهم وتیرو او مارغانم د الله پاکی بیانې سوافات پداسه حال کی چې په فضا کی وزر غړول دي پروازم کوي او مارغان د الله تسبیح هم بیانې کلن دی ٹولو قد علم صلاته دیکھ صلات پا مانا دعا دے د دی ټولو پی جندل د دعا غختل د الله نا وتسبیحه او پاکی بیانول د الله ادا ټول پی جنی چې الله نه بسنګ غختکه او د الله بسنګ تسبیح وې صرف انسان ته چلو ورزی اکسو کې ولا خی او منزدکای بلکې مخالفت کوي هر شي ته چلو ورزی د دعا غختو سلیمان علیہ السلام په وخت کې باران نکې دو حدیث کې راغلی نو د الله پیغمبر ځان سره قوم استسقا ته ویست چې باروت یو میګه او لاسونه الله لپور تکړي وای اللهم انا خلقكم من خلقك الله مونږ هم ستا مخلوقات کې یو مخلوق یو تا د بنی آدم د ګنا د وجنه باران بن کړي د دید ګنا د وجنه مونګلی هلاکه د الله پیغمبر قوم ته راځي زمونږ په ځای بل چا سوال وکړو الله قبول کو الله باران ورای نو میګم پویږي پس په باران غوښتو چې چا نه به غواړي اده انسان دې په خواجه به باران غوښتوې د بابا د خبر کانی کویل ور غورځو اب شرانو بولې ګر احتیاط کوی چې به رسته شي یا چې نه بیا په باران ودریږي نه نو پخپله مونږ کدی چې باران ورګا به لنګونه والی او غپې به والی جز به بابا د قبر کانه روباسي دنه باران بنوځري ازمو د دې کلی مشران له پتړه چې باران بنکې د تاسو ناپوهی و کله به وي د فلانی په قبر ګندګي واچوي یو ولی بو وی په مونږ غوښت باران نو ورای خود خپل قبر د صفایي د پاره په باران شروع کی او دا طریقه و طول هر شی پی جنی چې الله نه بسنګ دعا غواړي کل قد علم صلاته اے دعاءه طول پی جنی دعا غختل د الله نه وتسبیحه او پاکی بیانول د الله والله بما يفعل والله علیم بما يفعلون الله په دې پاو سجدی کوي وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّ دَ اللَّهِ دَارَبَات شَهِيد اسْمَانُ نُوزْمُ كُنَا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَوْ لَا تَرَفْتَ دِثْلَل أَلَمْ تَرَ تُغُرِنَ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَّ لَا يُسْجِي سَحَابًا يُسْجِي شَرِي پَ نَرْمَي سَر وَرِيَز ثم يؤلف بينه بياجم والرا ولي پمند دي وريزي كي اي رنگي غنتي وريزوي الله وريز را جمع كي ثم يجعله ركاما بياو گرزي دي وريزي لرغطا درنشي فتر الودقا نوين تباران يخرج من خلاله چروزي دمند دي وريزينا وينزل من السماء رالیگی اللہ من السمائی سما دیده که پو مانا دا صحاب دا را نازلی من السمائی من السحاب دا وریزنا من جبال چی دا غرونو غرونو غنتی غٹی وریزیوی دا سی غٹی پا غٹوالی کی دا غرونو سر مشابیوی فی ها من بردن اپا دی کی گلیوی فَيُصِيبُ بِهِ نُرَسَوِي پَدِ گَلَيْ سَرَ مَنْ يَشَاو چَالِ چِ خَخَشِ او دَاغَ لَاكِ فَسْلُنَ گَلَيْ تَبَاكِ وَيَسْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاو او اَرَوِي دِ گَلَيْ لَرَدَاغَ چَانَ چِ خَخِشِ دَاغَي فَسْلَدُ تَبَانِشِ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ نِزْدِيدَ آغَرَنَا دَ یذهب بالابصار چبوب زی نظرنا یقلب الله الليل والنهار اڑوی راڑوی اللہ شفا اورز ان فی ذلک بیشک پدی کی اگر ډیر پرکسر نظر ختمی دیو جن د اسمان غډیر پړه کی خلق سترګی پټی کی تاسو ګورې د اواز ویلډنګ کای غیلا غی کو ګوري نظر ور سره زی دیر پڑک سرا نظر ختم شي وی نزدی دا سنا برکی ہی آغا رنا دا پڑک دا دی یدھب بالابسوار چی بو بزی نظرنا اڑوی راڑوی اللہ شپا ورز ان فی ذالک بیشک پدے کی لعبرتن خامخا عبرت دینی اولی الابسوار د پار د خاوندانو د اقلنو والله خلق کل دابت مما الله پیدا کړی د هر یو زند سر مما هند نطفینا فمنهم زنی د دوی نه مناغ سوک دی یمشی چیزی علا بطنه په خیټا خپی الله ندی ورکړي خیټ اصولی اپا غیر روان دی ومنهم زنی په دوی کې مناغ سوک دی یمشی علا رجلین چیزی په دوو خپو ومنهم من یمشی علا اربع او زنی آغا دی چیزی په سلور خپو یخلق الله ما یشا پیدا کوي الله چې خوخه شي چا ته غنښ پی ورکی ان الله علا کل شی قدیر بیشک الله په هر یو شی قدرت او طاقت لرونکې نه لقد انزلنا آیات مبینات بیشک را لګل دي موږ آیاتونه واضح واضح والله یهدی من یشاء الله هدایت کوي چاله چې وغواړي الى صراط مستقيم طرف دلار نیغتا ويقولون وايدا منافقان د منافقان احوال ذکر کوي فخلوي آمنا بالله ایمان مروڑے دے پا اللہ او دا اللہ پا توحید وبالرسول او دا اللہ دا رسول پا صدق و حقانیت واتوعنا او منگا تابداری اختیار کړي ثم يتولى فريق منهم بیا اولی وڑل ددوینا من بعد ذلك پسد دینا وما اولائك بالمؤمنین او ندی دی مؤمنان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَلَچِ رَوْبَ لِلِشِ دَيْ اللَّهَ تَا وَرَسُولَ اللَّهَ تَا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دِدَ پَارَچِ فِي سَلَوْكِ پَمَنْدُ دُوِيكِ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نَاسَ بِيَ وَدَلْهِدِ مُنَافِقَانُنَا مُعْرِدُونَ دَ اللَّهُ دَ رَسُولَ لَفِي سَلِينَ مَخَرَي وَإِنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ کوی دی منافقان او تد الله او رسول په فیصله کې سګټا حق په معنا د دنیوي ګټه ده یا ذوی له مذعنین ناراضی دی رسول د الله ته پمند منډه ثابتار افی قلوبهم مرض آیا د دې پزړونو کې مرض ده ګره قرآن او سنت فیصله کې ګټه نو بیا د قرآن او سنت باندې فیصله کوي او سوا مست ریکز دکړي نګور داسې ولا وایي کله داسې وی چې چا سره سره جنگ لري نوزان به فرضي مقرر کیره او ممکن کیږي دوه کسانو جنگ لري پس مکه مولا له ناس ته او د کلی مولا نم ته پوښتنه کوي چرته لره راغله چې دې کې د کم حق کې نو کاغه لوی جدا خدا فلانه په شریعت ګټي نو دې راشي او چا سره چې جګړه راغله وي ته مسلمان یې او زه مسلمان یم په شریعت په فیصله کو ځان یې ته پوي کړي چې دې په شریعت کې ګټاله عقل ته وي چا ول وي دا خدا فلانې په شریعت کې بېلې د ځان فرضي حساب کړي نو بیا کلا او لوي شریعت کو وای نور څه شریعت دې چې په ما امرا وځي په کې په خبره باندې دا زمونږ اسلام دې دا زمونږ مسلمان دی وجنه چې دا نه تاسو کو چې د ما چا سره پس مکه جنگ دی په پیسو ولوی غبل را ولاله بدر لواب بګی په خبره باندې وې چې دواړه کینې ا د دواړو خبره واور هم دی په لوګره چې ډنده در سره نی بیا هم فیصله نه پکار مونږ سوا خل ته شریف فیصله کولې مونږ ولې چې ګوره چرته بل ځای لړشه نای وی نانا مونږ منو نو چې کوم چړي به وګټل هغه په دواړو لاسو سلام کوو اجي چا باندې کټه لاغور باندې سلام بنا شوړو دا په سلوانی ده زمونږه وګي په خبره باندې اے فیس شریعت له عالمان خو شریعت له ګوري جبای د قسم خوړو د سره گواهان دي اوس ګور ککلی کې مده چا په شالو کا او د یو مثال په تور تا شریعت له کتل ایو لدزم کا ورن قبل له ورکا ناغه یو بو ير دا جنتی بولا دی بس په ژوندون باندې جنت کې ګرځي اجه د چا نظر رسیدلې کنه را خو خبر چې کوم جهنم لبه درسي ان در باندې سلام اچي ان ته تقوا دار ان ته پرهیزګار او بداړو د سره مولانه ولیدلې پردیس مکه ورنکا دلته منافقان مبارک موي کس غټي پمند مند رازي افی قلوبهم مرضن آیا پزرونو د دوی کې مرض ده امیر ثابو یا کدی شک کئ د الله د حبیب د نبوت بارکه ام یخافونا یا کیریږي د ای یحیف الله علیهم دا چې العیاذ بالله ظلم بو کې الله په دوی ورسوله رسول الله بل اولائک هم الظالمون بلکې دغه خلکم دوی ظالمان دي انما کان قول المؤمنین بیشکا دوینا د مؤمنانو اذا دعو الی الله و رسوله کله چې روبل لشی دای د الله تعالی د الله رسول تا کتاب الله او سنت رسول تا لیحکم بینهم دې د پارچی فیصلو کی پمند دوی کی ای یقولو سمعنا دا چې وای دای سمعنا مونگ دا اللہ و دا رسول فیصل قبول کڑی و اتوعنا و مونگ تابداری اختیار کڑی و اولائی کدغ خلق چی دا اللہ و دا رسول فیصل منی هم المفلحور هم دوی کامیاب دی و من یتوع اللہ و رسوله و من یتوع اللہ و رسوله دا یو جامع آیات ته سوچ ورته کوي بھائی دلته علماء یو واقعیا ذکر کړي امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه یو کس ته دعوت ورکړو دی مار ناغه دعوت قبول نکو بیڈیر مدپس اغا حرم کیوکا تو توافی کولو نومر رضی اللہ عنہ ویسا حالی ویما اسلام قبول کرے ویدی دا پارا خس سبب بئی ناغورت ویاو ما تورات لستے ہو زبور و انجیل میں لستے ہو او ډیر کتابونه چې اغا اللہ پا پیغمبرانو را لیگلی وامی لستی ہو نیو ظلمی دیو قیدین یو آیات ہو آوریدو ایا تی وی او کې دي نو ما چې کوم کتابونه لوستیو هغه دي یو آیات کې ټول راجمو نو یز په شوم چې ما خو تورات او زبور او ټول آسماني کتابونه لوستي خو د قران مې داسې آیات واورېدو چې دا ټولې پسان کې را بن کړي نو یز په شوم چې دا د الله کتاب دی هغه آیات داو دا آیات دی وردا دمر جامی آیات دے چټول کتابونه پزان کې را جمع کړي اپ دی یو آیات کچا ملکو نو الله اور سره وعده کړي چې کامیاب بشي و مَن یُطِعِ اللّٰهَ هر غچا چې تابعداریو کد الله او رسوله او د رسول الله پدې کې ټول قران او سنت راوي د الله تابعداری صدا او دا الله د رسول تابعداری صدا ټول قران او سنت تسلیمول ويخش الله او يريد د الله نه د عمر بارکي چې کم مخ کې تیر شوی دي د تیر شو ګناهونو بارکي د الله نو يريد ويتقه او د آئنده ګناهونو بارکي مو يريد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ نو دا خلق امدوی کامل او مکمل کامیاب دی اللهم اجعلنا منهم اے آیات کی سوئی ورد آیا و آیات دا کامیاب ہے دی دا اللہ و دا رسول تابداری پسیرت و صورت و وعدا و غم خادی و پناست پاست کے اگر زمونگ دا عمر سیستی رشوی پدې کې ډېر نقصانات او ګناهونه منکړي د دې تیر شوی عمر بارک الله نه یریږي او پدې جاړي او وخت کې دوی اچې کم پاتې دې د دې غمم دې چې رس پاتې دې دا بس کوم زه بس الله وې دا سره کامیاب دې وردا آیات بالکل پدې زړه ولیکای دی ټول دینونه او ټول کتابونه را جمع کړی پتیر عمر جاړ چې الله مان عمر ضایع شوه ما دادا نقصانات کړی ما استادا حکم نه دې منلې ما استادا حکم مات کړي اګور سوک چې توبه واسي الله وعده کړی چې زه بخنه کوم نګور پتیر خپې مان شو توبه خپې مانته تا وای او دا انده بارکې ته توفیق غواړ چې الله دا انده پته لګی نا او دی آینده کې مال توفیق راکې چې زه چاله zarar او تکلیفونه رسوم د چانه خیری او زار وانلم او دا سکارونه وکم چې ته پیرازی شي ويخش الله ويتقي او دا الله نه ويرید دا عمر او گناهونو بارکې چې کم مخ کی تیر شوی دی وَيَتَّقْهِ او دا آئین دا عمر بارکم دا اللہ نو یریدو فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ نُو دَاخَلَكُمْ دِي كَامِلَ وَمُكَمَّلْ كَامِيَابْ دِي اللہم جعلنا منهم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اَقْسَمُنَ خُرِدَي پَا اللَّهَ مَزْبُتْ قَسَمُنَا دا منافقان لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ كَچَرِ حُكُمْ دِو كُدْوِيْتَا لا يخرجن نخا مخا دای بوزی منافقانو د دروغ قسمونه د الله پیغمبر ته خوړل یره کتا سو حکم د جهاد کو نو مونږ به در سره وزو قولو فرمایا حبیب اورتا لا تقسمو اے منافقانو قسمونه مخری طاعتم معروفا دا خبرو مبتدا محذوفا دا طاعتكم طاعت معروفه تابیداری ستاسو تابیداری معلومه ده مونږ د دروغ قسمونه مخری ان الله خبير بما تعملون بشک الله خبردار ده په هغه چې تاسو کوم عمل کوي ای وای تاسو مونږ ته معلوم یی چې تاسو د الله لار کې جهاد ته وزینا اغه کرایانو سره معلوم شي افغانستان یو سړی په خواړه زمانه چې روس راغله ناغه سره خلک مونږ چلته یاره په جهاد لازم خلکو ور ډوډۍ بوډۍ وکا چې سړی جهاد دروازه ته چې شهید شي نو بیا به یې سکار به پیدا شي بیا مولا خلکو ډوډۍ وکا وې تواتکم تواتم معروف بس خلکو نه ډوډۍ بوډۍ وخوړي انور جهاد می هات تاسو ته نزه ان الله خبير بما تعملون بشک الله خبردار نه په هغه چې تاسو کوم عمل کوي قل فرمایا اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعداریو کید الله او تابعداریو کید رسول الله صلی الله علیه وسلم فین تولوا کچری واوړی دای تاسو فینما علیه نو بیشک پدی پیغمبر علیہ السلام نیما حملا آغا چی پدی کم بوج د تبلیغ خود لے شوے وعلیکم ما حملتم او پتاسو بانی بی آغا چی پتاسو بوج و زمواری خود لے شوے تا اللہ حبیب بتبلیغ کئی او تاسو لچی سو حکم کئی تاسو بتوات کوئی وَإِن تُطِيعُوهُ أَوْ كَتَاسُ دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ تَابِدَارِيُّ كَ تَهْتَدُونُ لَارْبُ مُمَي وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوْ نِشْتَ دِ پيغمبر دَ اللَّهُ مَغَر تَبْلِيغ دِ خَارَا او سَرغَن وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَ كَرِ اللَّهُ دَ كَسَانُ سَرَا آمنو چې ایمان وروړې من کوم تاسو نه واعمل الصالحات او ملونه کړی دي نیک لا یستخلفنهم فی الارض چې خامخا خلیفګان بکی دی پزمکه کې کما استخلف الذین لک څنګه خلیفګان جوړ کړی واغه کسان من قبلهم جدوین مخکیو اګور الله دی امت سرا د خلافت او د اسلامی حکومت وعده کړي خدا په دوو سيزونو مشروط ادا یو امنو منکم واعملوا الصالحات یو بد ایمان فزاوی بل بدنه کو اعمال نو مونږ وایو شرط دینی خو خلافت دراشی نو بغیر د شرطونو نه کله راضی کله کدی ایمان فزا جوړ شو ټول خلق کلی مؤمنان جوړ شول او نیک اعمال شروع کړ نو د دې په نتیجه کې به الله د نعمت په تور خلیفہ ورکړي ادا واده پوره شي او چې کله د ایمان فزا جوړ شو نو الله خلفای راشدین او نور نیکان بادشاهان راوستل او دا غي شاندار حکومتونه دي او نن مسلمانانو ته پاغه فخر ده خدا خلافت وعده د دې دوو صفات سره مشروط ده ولا یمکنن لهم او خامخا مضبوطی بدوی تالا دینهم اللذی دین ددوی هاگا ارتدوا لهم چی اغی خوخ کرده ددوی دپار چی دین د اسلام نه ولی بدلنهم او خامخا بدل کی بور که دوی تا من بعد خوفهم امنا پس دیاری ددوی نا امن اگر دغه شانو شل ایس کسان را للنبی علیہ السلام تے دبدم نئی اد کافر د ظلم شکایت کو ند اللہ حبیب را پاس وی دم رزر تم شوی اللہ بدا دین پورا تھائی اگر او زنان برا روان ایدا غزین د کالو نبڑکی اد اللہ د کور حج عمری تبرازی او د اللہ نبغیر بدے اچان نئی ریگی نو صحابی ورته د فلانی قبیله هغه ڈاکوان بکسی چې څوک تتلې نشي ودا په فلار کې څوکیدار جوړې د اسلام ته وجهه ادیب دې حاتم په جړل ودا الله پیغمبر چې سویلی واه شان من راغې او لال ڈاکوان د اسلام څوکیداران جوړ شول یعبدوننی یواز زما عبادت او بندگی وکئی لا یشرکون بی شیئن نب شرکی ما سرس شی ومن کفر بعد ذالک او چاچ انکارو کو کفرو کو پزد دینا فاولائک هم الفاسقون ندغ خلکم دوینا فرمان دی واقیم الصلاة پابندیو کئی پموز وآتو الزکاة ورکی زکاة وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَتَابِعُوا كَيْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ذِيدَ پارچ پتا سو رحم شي لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ خَامَخَاي مُخَاطَب گُمان مکو پا کسانو کفرو چی کافر وي مُعَاجِزِينَ فِي الْأَرْضِ چې دای بغني الله عجز کی پزمکا کې دای د الله نشرت تختې دی نشي الله په قادر نه وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ زید پات کی دود دوی اور دے وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ او خام خابت دے دا اور زید ورتلو صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وصحابہ اجمعین اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت اللہ لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمين زموند ټول خاتمه په ایمان کې الله علم نافع د قران او سنت مونږ ټول ترا نصیب کې الله دا چې سوایو سعورو او سستا په کتاب او استاد نبی په سنتو کې دي مونږ ټول ته پدی الله د عمل کول توفیق راکې الٰه العالمین مونږ ته او زمونږ د ټولو والدینو ته اصول و فروع ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې الله زمونږ د ټولو حاضرین او غایبین او دینی حاجتونه او دنیوي حاجتونه ټول تر سره کې اسمر دینی او دنیوی پریشانای دی الله دا ټول ختم کړي الله اسمر بیماران دی کورونو کې او هسپتالونو کې الله ته ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي ګور ډیر بیماران د دعا بارک تاسو مو لوي دا غي په موږ دا حسن زوند دی چې دای سار نه د الله کتاب لکېلی او دعاګانې به قبلي کی زمونږ هم د الله په ذات عالیا حسن زون دی چې موږ د سار نه د الله کتاب ته ناشو الله به زمونږ دعاګانې قبلي الله ته ټول بیمارانو ته شفاء کامله عاجله او رسیبه کی کوم بیمارانو الله د دعا درخواست کړي ازمون په دې طالبات او طلباو کې زمون د درس مرګورو کيم بازي بیماران دي زمون قاری صاحب د نور طلبا دي الله دې ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله مونږ ټول د دایمي عارضی بیمارونو په حفاظت کې اوساته الٰه العالمین د کوم مسلمانانو دشمنی دي په دوستۍ بدلې کړي بی ګنا بندیوان الٰه العالمین پخپل رحم او کرم د بندر اخلاص کې الله د اسلامي ملکونو چې څومره دی پټولو کې امن او امان راولې او د هر مسلمان د مال جان او د حیا حفاظت وکړي الله د دین دا سور شوبي دی او د دین حق په نوم څومره مسلمانان ستاسو د دین خدمت کوي الله دا قائم دائم تر قیامت پورې وساتي هر قسم رکاوټونو نه حفاظت وکړي او الله اعتدال او استقامت نصیب کړي څومره مسلمانان تر نن پورې وفات دي الله ټول سره د رحم د کرم او د مغفرت معامله وکړي شیخ صاحبم دعا کی یاد کړي چې الله د ټول مرغه مهنت دا غي قبول او منظور کړي او رب کریم ورته جنت فردوس ورکړي او دای په بچو کې الله اهلیت واچي چې الله اغي دا سه اهل وګرځي چې د خپل والد محترم غزه غیر راگیر کی الله ټول دنیا کې مسلمانان د کوم پریشانو سره مخې لري ته د ټول امت الٰه العالمین پریشانې لري کی الله زموږ د دې درس هر قسم رکاوټونه لري کی او دا ټول دروس چې کوم ځای کې شروع دي په خیر او عافیت الله اختتام تورسه او د تمام امت د خیر او د عافیت ذریعہ الٰه العالمین جوړک کم مسلمانان زمون دي طلباء او په دي خدمت کې منډې تړې وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي بعضي طلباء زمون منډې تړې وای د دي طالبانو د خدمت لپاره او دي وجنه دي درسونه پاتې دي ایلم دعا غواړي الٰه العالمین تای ته د ټولو نزيات برخه علم ور نصیب کړي چې هغه د طلباء په خدمت کې لګیا دي او شپه او ورځ د دي خدمت کوي الٰه العالمین ته خادمان او تډیر سورکه نو د دې نور په نسبت دای په جولای کې ډیر علم واچي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی